NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 1 op de 5 Nederlanders ging vorig jaar niet op vakantie. Volgens het CBS meestal omdat ze liever thuis bleven. Vooral mensen tussen de 45 en 65 jaar. Maar sommigen gingen niet op reis vanwege gezondheidsproblemen of om financiële redenen. Moeders die hun zoon misbruiken zijn nauwelijks in beeld bij instanties, zegt Expertisecentrum 4. De organisatie zegt dat jongens en mannen die zijn misbruikt daar meestal moeilijker over praten dan meisjes of vrouwen, omdat ze zich schamen. 4 hoopt dat het taboe wordt doorbroken, mensen er meer over gaan praten en dat slachtoffers hulp krijgen. Mensen met een koopappartement liggen steeds vaker overhoop in hun vereniging van eigenaren. In ruim 40% van de VVE's is er ruzie over de kosten van onderhoud en reparaties. Onder meer omdat het tegenwoordig over grote investeringen gaat, zoals zonnepanelen en stadsverwarming. En opnieuw heeft een Boeing-toestel van United Airlines een wiel verloren. Dat wiel kwam los bij vertrek vanaf Los Angeles. Het vliegtuig landde veilig in Denver. In maart raakte ook een toestel van United een wiel kwijt. Dat wiel raakte toen een geparkeerde auto. En de laatste tijd zijn er vaker problemen met Boeing-toestellen. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordwesten ook wat regen. Het wordt 25 graden in Zeeland tot 30 in Limburg. Vanavond trekken zware onweersbuien over met veel regen en harde windstoten. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het aantal files neemt snel af, maar er zijn helaas nog wel een paar problemen te melden. Allereerst een ongeluk op de A10 aan de noordkant van de Ring van Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein ging het mis, er zijn 2 rijstroken dicht. Als het ware tegen de klok in van bovenaf gezien vielen vanaf Zeeburg. 20 minuten extra reistijd. Dan de A15, Gorkum-Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk ligt aarde op de weg. De parallelrijbaan is dicht, hou rekening met een kwartier op onthoud. Dan nog de A28, Amersfoort richting Utrecht, tussen Maarn en Den Dolder een kwartier extra door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En in beide richtingen viel op de N201, de weg tussen Hilversum en Uithoorn. Er gebeurde een ongeluk bij Vreeland. Ongeveer in beide richtingen 20 tot 25 minuten op onthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Bart Rutte, de artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Jouw museum exposeert deze zomer 2 haast vergeten kunstvormen onder de noemer spuiten en stikken. Leuk bedacht. Een tentoonstelling vol politieke opvattingen, strijd tegen onrecht en borduursels. Ook hier is Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Alvast voor het mediaforum natuurlijk. Morgen, Pieter. Goedemorgen. Wij gaan onder meer kijken naar de eerste stapjes en gesprekken van onze regeringsleider in Brussel. Hij was zelf niet ontevreden. Oh, de sfeer was buitengewoon goed. Het waren ook gewoon nuttige gesprekken. Dat zometeen dus uitgebreider. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Ruzies binnen verenigingen van eigenaren moeten sneller opgelost kunnen worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Er is bij binnen VVE's denk ik altijd iets aan de hand, ja. Mensen met een koopappartement liggen steeds vaker overhoop met de vereniging van eigenaren. En dat betekent dus dat als het dak daar kapot is of er zit hier een scheur in de gevel, ook al zit de woning daar links, dan nog zijn dat kosten die deels voor dit appartement komen. In ruim 40% van de VVE's is er ruzie over de kosten van onderhoud en reparaties. Ik heb 1 vergadering gehad waar ik echt dacht van ik ga er nu mee stoppen en ik ga de politie bellen voordat de bewoners elkaar aanvliegen. Ja. Wat je wel ziet bij verenigingen van eigenaren, ja, men is toch wel tot elkaar veroordeeld. Bart Rutte, ook veroordeeld tot een VVE? Ja, maar een heel kleintje. Dus ik deel hem alleen met mijn bovenburen. Dus we zijn met z'n drieën. En dat is heel overzichtelijk. Daar hebben we meer de andere kant. Het was altijd heel informeel, een belletje, een kopje koffie. En nu moet je natuurlijk alles vastleggen en inschrijven bij de Kamer van Koophandel, dat soort dingen. Dus wij zijn eigenlijk een beetje gedwongen, geformaliseerd. Maar ik woon er nu 17 jaar zonder problemen. Ja, gaat altijd goed. Ook bij grote uitgaven? Nou ja, we hebben ook wel wat te verstouwen gehad. Ik heb wel eens een dak gehad wat is afgefikt. Dan heb je natuurlijk wel even te maken met de verzekeringen, dat soort zaken. Maar ik moet zeggen, we hebben een mooi gezelschap. bovenverdieping verhuurt. En dat is een eigenaar die meerdere panden heeft. Dus die brengt wat ervaring mee, kunnen we zeggen. Ik ben de enige die zelf woont op de plek waar wij dus VVE-lid zijn. Dat brengt denk ik ook weer net weer ervaringen mee, mm-hmm, die je weer kan delen. En ja, zo vullen we elkaar wel een beetje aan. Ja, het gaat per meerderheid van stemmen bij de VVE. Ja. Dat lijkt me dan, als je zo'n kleine VVE hebt, weer gek genoeg een beetje lastig. Nou ja, als je twee verdiepingen hebt, dan heb je twee stemmen. Heb je de één, dan heb je de één. In totaal zijn er vijf stemmen, dus dat is heel makkelijk. Okay. Je kan dus altijd ook een bondje maken met de tussenverdieping, als je dat nodig zou achten. Maar dat is allemaal gelukkig niet nodig geweest. Dus ik zou bijna hier de groetjes willen doen aan mijn VVE-genoten. Ja, je hoort wel verhalen om je heen, begrijp ik, hè, waarbij het wat minder rooskleurig gaat. Ja, weet je, als ik kijk naar een vriend van mij, die heeft eigenlijk gewoon de mogelijkheid om een fantastisch dakterras te maken. En dat dan de andere 19 leden, ik denk toch een beetje vanuit afgunst, tegenstemmen. Dat soort dingen vind ik toch wel heel kwalijk. Ja, ja. Hoe zit jij in de wedstrijd, Pieter Klos? Jij bij een VVE? Ja, met twee leden. En dat is nog heel informeel. We hebben ook nog niks geformaliseerd. En dat is, dat zijn mensen die heel erg op ons lijken. Dus dan is het heel makkelijk. Ik denk dat we in die VVE's ook wel de samenleving in het klein zien. Ja. Ook die verduurzaming, daar lopen de meningen toch uiteen hoe hard dat nodig is. De een wil warmte pompen, de ander denkt, het is helemaal niet nodig. Gewoon lekker op gas blijven stoken. Dus het wordt steeds ingewikkelder. Beslissingen worden ook ingewikkelder. Dus het is ook niet zo raar dat dat uit de hand loopt. En misschien zijn VVE's van een bepaalde omvang op enig moment ook heel moeilijk overeind te houden. Als er zoveel bijna politieke beslissingen moeten worden genomen. Toen jij dit huis kocht, heb jij je toen verdiept in die VVE? Bijvoorbeeld, hoeveel geld zit er in kas? Er was geen VVE, want mijn voorganger die wilde geen VVE. Dus die wilde gewoon elke keer als iets gerepareerd moest worden, dan werd het gewoon gedeeld. Dus dat kan ook. En dus wij zijn nu eigenlijk pas sinds 2 jaar begonnen. Met een vaste bijdrage per maand, maar dat was er niet. Het kwam met jouw komst, kwam die eigenlijk? Ja, want de man van wie we het kochten, die zat er helemaal niet op te wachten. Oh ja. En, dus we hebben hem net opgericht. En dat gaat allemaal heel soepel. Ja? En heb je dan ook al een inbreng afgesproken? Zo van zoveel per maand gaan we inleggen? Ja, en dan soms moet je ineens heel veel meer betalen als er een grote ingreep moet worden gedaan. Maar nogmaals, als je een beetje hetzelfde in het leven staat, dan is het allemaal prima en is wel genoegelijk. Maar een beetje dezelfde portemonnee hebt ook. Want dat lijkt me dus echt heel ingewikkeld. Als je dus ineens de een zegt, we willen toch nu gaan verduurzamen. En de ander zegt, ja, wacht wel even, dan moet ik nu ineens 10.000 euro, doe maar wat extra inleggen. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Zeker. En je moet elkaar ook wat gunnen, denk ik, in een VVE. Dat is ook een beetje uit de mode aan het raken in de samenleving, denk je wel. Want wij hebben bijvoorbeeld 3 verdiepingen en de onderburen 2. Nou, moet je het dan toch eerlijk delen? Of zeg je, wij betalen 3/5? Nou, daar hebben we uiteindelijk voor gekozen bij sommige ingrepen. Maar ja, je kan het ook hard gaan spelen. Gaan zeggen, het is gewoon delen door 2, jongens. Ja. En jullie zitten onder het dak. Als je de bovenste verdiepingen hebt, dan tenminste, dan kun je ook wat meer gevolgen van ondervinden dan als je er niet onder zit. Als er een lekkage is bijvoorbeeld, voel je ook iets meer druk om die snel te repareren. Ja, dus ik vond het in het begin al nog wel lastig. Ik dacht, eigenlijk best wel raar dat het helemaal gelijk is. Want wij hebben inderdaad het dak. Dat is onze zaak, maar dat moet je dan toch allemaal delen. En wij hebben dus hele lieve onderburen. Die wil ik ook bij deze dan maar even de groeten doen. Ja. Mooi om te horen. 2 harmonieuze VVE's hier in de studio. Ja, het zijn wel kleintjes, hè. Ja. Niet representatief. Nee, misschien niet. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus, ruzies binnen verenigingen van eigenaren moeten sneller opgelost kunnen worden. Janneke Willeke zegt erover, de VVE is voor mij de belangrijkste reden om te verhuizen naar een appartement zo lang mogelijk uit te stellen. De verhalen die ik in de loop van de jaren erover heb gehoord en gelezen beloven niet veel goeds. Karin belde ons vanmorgen en zegt, toen ik een lekkage had aan mijn dak, wilde niemand van de VVE meebetalen om dit probleem op te lossen. Uiteindelijk, na 5 intense vergaderingen, heeft de notaris gezegd dat iedereen moest meebetalen. Dit heeft me zoveel energie gekost dat ik mede daardoor heb besloten om te verhuizen. Ik ben nog nooit zo boos geworden in mijn leven. En Henk Nienhuis reageerde in de community en zegt, ik heb een appartement gehad en helaas wonen de woordvoerster van de VVE onder ons. Ze was echt een regelrechte heks en stuurde voor de kleinste dingen een brief van de VVE. Ik vond de ouderwetse regels vaak onzin en deed er niets aan. Daardoor lag ik wel regelmatig in de clinch met dreigementen van boetes, maar ik heb er nooit iets van gezien. Perna Reiniers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft een conflict met de VVE over verduurzaming. Een thema waarmee veel conflicten ontstaan. Blijkt uit de rondgang van Vereniging Eigen Huis. Waar loopt u tegenaan? Ik loop tegen een heel oud appartementencomplex aan. Met een blokverwarming. Ooit in de jaren 60, toen het gas net bij Slochter was gevonden, was het gas natuurlijk het energiemiddel, de brandstof om te gebruiken. En inmiddels zijn we natuurlijk 60 jaar verder. Mijn echtgenoot en ik hebben 2 jaar geleden het appartement betrokken. Mijn echtgenoot was ook vanuit zijn werk betrokken bij het milieu. En toen wij dit appartement ook zagen, was het al deels voorzien van H-dubbel plus glas. We hebben het verder helemaal laten isoleren en besloten om inderdaad CO2-neutraal verder te gaan. Mm-hmm. En we hebben infraroodverwarming laten aanleggen en daardoor ook de radiatoren laten verwijderen en alle buizen verder laten isoleren. Okay. Van de oude blokverwarming, zodat we helemaal daarvan afgesloten zijn. Ja. En toen? Ja. En toen kwam het bestuur langs en die zei van ja, moet je luisteren, maar je moet toch wel meebetalen aan de kosten, vaste kosten van de verwarming. Dat is een berekening, methodiek, waarbij je dus via metertjes wordt er berekend wat je aan brandstof verbruikt. Mm-hmm. En dat wordt dan 75% daarvan genomen. 25% wordt dan berekend op dat er dan sprake zijn van warmteverlies door de buizen en door de... Ja. Klinkt allemaal technisch ingewikkeld. Waar komt het op neer? Welk bedrag moest u betalen? Ik moet per kwartaal, over het hele jaar moet ik een kleine €300 betalen voor brandstof wat ik niet gebruik. Oh ja. Ja. Ja. En daarvan zei u, ja, dat ga ik niet doen. Daar heb ik gezegd, van, nou, ik heb het reglement erop nagekeken. Het zijn oude reglementen en daar staat heel duidelijk in dat je de kosten van de brandstof wordt berekend aan de hand van de meterstand. Ik heb geen metertjes meer, ik ben geen gebruiker meer, dus ik verbruik niet meer. Nee. Nou, dat is dan de discussie. Als je het gaat omslaan per appartement, is het €1,21. Ik woon hier in Amsterdam in de Flevolaan. Dus dat is uiteindelijk het conflict, het bedrag waarop het gaat. Maar ja, gisteren had ik een VVE-vergadering waar iedereen normaal altijd echt massaal komt. Mm-hmm. Zaten alleen deze bestuursleden met allerlei volmacht die ze hadden verkregen op een eenzijdig informeren van de Alfra appartementleden. Dus ik werd gewoon voor een voldoende feit gezet. Dus ik word nou in rechten gedaagd. Dus er was al wat overleg geweest tussen de andere bewoners? Nou ja, dit is een appartement van 1967 met bewoners van gemiddeld ongeveer 75, 80 jaar. Die wonen er al 30 jaar. Mm. Dus ja. Maar wat ik even niet begrijp, gaat het nou om een bedrag van €300 dat u moet betalen of een bedrag van €1,21? Nou, het is een bedrag van bijna €300 die ik moet betalen. En als ik dat niet zou betalen, bij wijze van spreken, want het zijn dan mijn deel van de vaste kosten van het gebruik van de brandstof, van de verwarming. Ja. Als ik dat niet zou betalen, zou het betekenen dat per appartement €1,21 per maand dan extra als vaste kosten. Dat moeten zij dan meer betalen. Dus daar draait dit hele conflict om. Je zou zeggen, dan kom je toch wel uit met elkaar. Ja, dat zal je zeggen, ja. Maar dus niet. Nee. Dus het wordt dan als een zakelijk conflict gezien. Het is ook zakelijk, maar ja, als je gewoon... Het is buitenproportioneel wat er dus nu gebeurt, dat ik daarvoor naar de rechtbank moet gaan. Ja, maar laat u het wel zo ver komen of zegt u nou mediation zou ook nog wel kunnen helpen? Nee, dat is niet eens te sprake gekomen gisteren. Kijk, als jij op een VVE-vergadering komt waarvan je al ziet dat de volmachten al binnen zijn gekomen bij het bestuur. En normaal kom je in een vergadering waar bijna alle eigenaren zitten en nou zitten er alleen maar 2 bestuursleden en toevallig nog 1 eigenaar. Ja. Dan weet je gewoon dat je binnenkomt en dat je niks meer te zeggen hebt, want... Ja. Maar goed, een rechtszaak is ook voor wat, hè? Ja, nou ben ik zelf advocaat geweest. Dus ik ben procesadvocaat geweest. Dus ik weet wel hoe zo'n procedure werkt. Maar er zit niemand op te wachten. Nee. Het geeft een nare verstandhouding in het appartement zelf, in het complex. Ja. En dat is gewoon jammer. Dank u wel en sterkte, Berna Reiniers. Floor Drost, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. U heeft ook een interessante kwestie. U heeft te maken met de VVE van uw 99-jarige moeder. Ja, die is in de 100ste jaar en die zegt allemaal leuk en aardig. Kijk, als je het hebt over een voorzieningenpotje van een appartementencomplex, wat ook weer wordt beheerd door een bureau wat bouwkundig toezicht houdt, dus het is allemaal keurig. Mm-hmm. En je hebt het over een bijdrage van €200 per maand en je moet door de energietransitie die een aantal mensen dat willen uitvoeren, en een keer een bedrag van €20,000-30,000 ophoesten om over te gaan naar een warmtepomp, zonnepanelen en desal niet te meer. Ja. Dan zegt mijn moeder, ik ben nog van de categorie van voor de oorlog. Ik zet de thermostaten wat lager en ik heb geen zin om mijn spaargeld daarin te steken. Want het is maar de vraag of dat ooit iemand dit appartement wat vrij is om dat als kind over te nemen. Mm-hmm. Of anderszins, ze zegt, wat zijn mijn rechten en plichten? Omdat eigenlijk, toen die vereniging van eigenaren dat dus opgericht, en ze zijn er veel meer, staat helemaal niet iets in van energietransitie en u bent verplicht. Kijk, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, wij willen geen schootlantennes op te geven. Of we willen dat de boel geschilderd wordt, of we willen dat er de beglazing komt. Allemaal prima. Maar dusdanige investering om helemaal over te gaan, dat is dan weer voor mensen die, zeg maar, 60, 70 jaar zijn. We hebben het over 12 appartementen met een investering van ruim 2 ton. Om het energie neutraal te gaan krijgen. En ze zegt, ik voel me bezwaard om bij een vereniging van eigenaren daar wat van te zeggen. Dat is een heel aardig clubje. Hele aardige mensen zijn allemaal de beste. Het is ook vrijwilligerswerk. Ja. Maar ik vind het nogal wat. En er is, waarom hebben die oudere mensen, zoals zij is, vraagbaak, hè? Is het probleem dat uw moeder zegt van, ik ben 99, ik ga het ook helemaal niet meer meemaken waarschijnlijk, die hele transitie? Exact, ze zegt, ik word 99. Ze zegt, als ik nou nog 65 was, zou ik erover denken. Ja. Ze zegt, maar ik doe mijn kacheltje naar beneden. Ze zegt, ik verstook niet meer dan 200-300 euro energie per maand. Mm. En dan moet ik zo'n grote investering gaan doen. Ja. En er zijn natuurlijk wel mensen die eventueel mijn moeder woont alleen, maar met extra mensen in een appartement zitten, of jongere mensen, of eventueel met kinderen. Ze zegt, ja, ik ben eigenlijk verplicht om mee te gaan betalen. Ja. En daar heb ik een hard hoofd in. Ja. Het is een koopappartement. Dus dat betekent dat bij overlijden het appartement verkocht wordt. Zou je ook kunnen zeggen, nou, dat uiteindelijk komt het er weer te goede aan u. Want een appartement dat verduurzaamd is, levert meer op dan een niet verduurzaamd appartement, toch? Ja, maar daarvan heeft het bouwkundig bureau al van gezegd, als je nu een investering doet van 25.000 euro, die krijg je nooit terug. Nog niet de helft. Oh, ja. Jeetje. Als ik het een paar jaar uitzing, dan zijn we er. Ja. Maar het is wel een probleem. Het is echt een probleem. Je hebt natuurlijk na de oorlog ouders gehad, mensen gehad die gewerkt hebben, pensioen opgebouwd hebben, die het ook konden kopen. Daar hebben ze voor gewerkt ook. Ja. Maar nu op een leeftijd zijn gekomen van, we worden eigenlijk gestraft dat we mee moeten gaan. Hè. We hebben een koopappartement, we zitten er. Maar we worden verplicht bij die VVE om aan te sluiten. Ja. Hoe stelt u zich nu op in die VVE? Heeft u al een modus gevonden? Ja, je moet een middelijke weg gaan zoeken. Het enige wat je kunt proberen is om de kosten laag te houden. Maar mijn moeder niet lekker. Nee. Ze zegt, ze is ook niet iemand die me zo met de neus vooraan zit. Ik ben mantelzorger voor hem. Maar ze zegt, ja, ik heb er mijn twijfels ook over. Er zijn een paar appartementen uit de jaren 90. Ja, maar er moet overal moeten de HR-ketels moeten eruit. Dat is nogal wat. Er moet heel wat gebeuren. Het werkt allemaal nog goed. Waarom niet? Ja. Ze zal 120 moeten worden. Ja, bij wijze van spreken. Toch? Ja. Dank u wel en sterkte ermee ook. Kees Obe is van Stichting VVE Belang. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit cijfers van Vereniging Eigen Huis blijkt dat in ruim 40% van de verenigingen van eigenaren sprake is van een langer lopend conflict. Herkent u dat beeld ook? Ja, dat herkennen we. En er staat heel duidelijk een langerlopend conflict. Ja. Ik denk dat als je gewoon naar conflicten kijkt, dat het getal nog veel hoger is. Eigenlijk is er bijna ieder complex is wel iets. Ja. Ja. Neemt dat toe ook? Heeft u dat idee? Ik heb het idee van wel. Ja, zeker. En dat is ook niet zo gek. Want wat op, zeg maar op gebouweigenaren afkomt, is ook echt bepaald veel. Ieder jaar komt er iets nieuws bij. En dat is dus iedere keer een last voor mensen. Mm-hmm. Dus ik snap wel dat het steeds ingewikkelder wordt. En ik heb de voorbeelden gehoord van net. Ja, nou, verduurzaming, hè? Ja. Dan zijn er natuurlijk ook heel veel conflicten die daar niks mee te maken hebben. Dat gaat gewoon. Je leeft natuurlijk met z'n allen in een complex. En dat levert spanningen op. Het zijn buren, hè? Dus je hebt ook heel veel overlast situaties. En dat is natuurlijk een heel ander type conflict dan dit soort conflicten over investeringen. Oh ja. Dat speelt ook nog binnen een VVE, dus dat een bewoner overlast geeft. De meeste conflicten in VVE's hebben eigenlijk met een overlastsituatie te maken. Oh, ja. Absoluut. En wat kun je dan doen in zo'n VVE? Dat is de grap tussen aanhalingstekens. Dat is op een andere manier op te lossen dan de voorbeelden die jullie in de uitzending hebben nu. Want die conflictsituaties, die kun je toch nog wel door middel van gesprekken en mediation, dat kwam net ook al even aan de orde, zijn die redelijk goed op te lossen. Dat moet ook eigenlijk wel, omdat voor de meeste van dat type conflict is er eigenlijk geen rechtgang. Dat is heel moeilijk. Terwijl voor de conflicten over investeringen en besluiten van de VVE, dan kun je naar de rechter. Dat hoorde je die mevrouw ook zeggen met die blokverwarming. Ja. En het is ook, ik wil het toch eigenlijk heel graag gezegd hebben, het is een heel juridisch dingetje, de VVE. Dus ik heb al meteen naar die twee voorbeelden, en dan schiet bij mij mijn juridisch geweten overeind. Dan denk ik, ja, maar luister. Je hebt een appartement gekocht. Je bent lid geworden van de Vereniging van Eigenaren. Dat is een gemeenschap. En in een gemeenschap heb je bepaalde verantwoordelijkheden. En het is keurig geregeld waar je aan mee moet betalen en waar je niet aan mee moet betalen. Dat ligt allemaal vast. Mm-hmm. Ja, dat we nu in een transitie zitten, een energietransitie die investeringen met zich brengt, dat snap ik wel, dat mensen dat tegen de borst stuit. Zeker in zo'n geval van wat oudere mevrouw. Maar ja, het is wel de consequentie van de regels rond ons Nederlands appartementsrecht. Daar kunnen we de ogen nou niet voor sluiten. Nee, dat is ook zo. Maar dan kun je natuurlijk wel samen afspraken maken over hoe snel je dan verduurzaamt bijvoorbeeld en hoeveel je wanneer in moet leggen. Ja, dat klopt. Maar je moet ook niet vergeten dat de overheid hier enorm veel verantwoordelijkheid neemt. Ik heb nog nooit zoveel aandacht van de overheid gezien op het domein van de VVE's. Dus daar ben ik heel blij mee, moet ik zeggen. Mm-hmm. En dat betekent dus dat vaak is het zo dat als je investeert in duurzaamheid, je heel goed geld kunt lenen als VVE. Ja. Waardoor de woonlasten van mensen eigenlijk gewoon helemaal niet stijgen. Dus het is wel een investering van 20.000 euro. Okay. Maar je kunt die 20.000 euro lenen. En wat je dan minder gaat betalen aan de VVE staat dan weer in verhouding tot je woonlast of tot je rente en aflossing op die lening. Dus het ligt vaak toch veel genuanceerder dan dit. Ja, nu zei Bart Rutte ook net, het moet allemaal heel officieel met een Kamer van Koophandelnummer, et cetera. Ja. Is dat ook om die reden dat je dan gezamenlijk bijvoorbeeld een lening af kunt sluiten? Ja, dat klopt, want je bent de rechtspersoon. Dus eigenlijk loopt de VVE vooruit voor de muziek uit, zou je kunnen zeggen, als het om lenen en dat soort dingen gaat. Dus het is een juridisch ding. Wij zeggen ook, we hebben te maken met de heks in het complex, of er woont altijd wel iemand in de VVE die er beter niet had kunnen wonen. Dat is ook echt zo. Dat zijn hele herkenbare dingen. Als ik dat zeg tegen VVE-besturen of op voorlichtingsbijeenkomsten, herkent ook echt iedereen. Maar ja, het is wel een dingetje van samen. Ja. En het zijn lekenbesturen. En die mensen die krijgen zoveel op ze af. Dus ja, we moeten wel een beetje, ik hoorde dat meneer Rutte ook zeggen, het begrip voor elkaar is ook een beetje sleet geworden in de huidige tijd. Maar we moeten wel met elkaar in gesprek blijven. Want daar sturen wij als belangenvereniging ook heel erg op aan. Ja, maar wat is nou de beste manier om te voorkomen dat zo'n conflict uitmondt in een slepende gerechtelijke procedure? Want dat is eigenlijk wat je wil, waar we het ook over hebben. Hè? Ruzies binnen verenigingen van eigenaren moeten sneller opgelost worden. Het idee was dan, las ik vanmorgen van de Vereniging Eigen Huis om een soort wijkrechters in het leven te roepen. Ziet u dat ook zitten? Ja, dat is er al geweest. Dat is een experiment geweest van de Rijksoverheid of van rechtspraak. En dat is heel succesvol geweest. Dus daar zouden wij zeker voor zijn. Okay. En het is opgevolgd door het initiatief Voorrecht. Dat is eigenlijk een website waar je als eigenaar heel simpel, dat is echt laagdrempelig, kun je iets vertellen wat je dwars zit of waar je tegenaan loopt. En die website die helpt jou eigenlijk steeds verder in de oplossing van het conflict. Ja. Dus er zijn hele goede initiatieven gegaan. Ik begrijp dat we zo meteen ook iemand in de uitzending hebben van het Voorrecht. Dus daar kunnen we eventjes wat dieper op ingaan. Dank u wel, Kees Omen van Stichting VVE Belang. Eva belde ons ook deze ochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. U had een conflict binnen uw vereniging. Dat is nu gelukkig opgelost. Maar hoe hoog waren de spanningen opgelopen? Nou, bijzonder hoog. Het woonplezier was echt beneden pijl, alle pijl. Maar het lastige in ons geval was, we zijn particulier eigen wooneigenaar, huiseigenaar, jaren 30 woning, maar wel appartementrecht. En wij als enige een hoekwoning. Dus we hadden maar een vereniging die bestond uit twee partijen. En dan heb je nooit een meerpartijdigheid. En dat was heel lastig. Zij werden mijn nieuwe bovenburen. Dat was achterstallig onderhoud. Dat was met mijn voormalige buren was er sprake van een slapende VVE. Mm-hmm. Geen investeringen gedaan. En zij begonnen uiteraard vanuit hun perspectief gezien, wilden ze gaan verbouwen en opknappen. Maar in mijn beleving werd er ineens een claim met heel veel geld bij mij over de muur geflikkerd. Nou ja, en dat escaleerde en dat escaleerde. Ja. Uiteindelijk dusdanig dat ik mijn rechtsbijstandsverzekering heb benaderd. En er is een aangetekende brief naar mijn bovenburen gestuurd. En dit alles heeft ertoe geleid dat we samen hebben besloten om een mediation traject in te gaan. Dus goed afgelopen. Ja, hoe ging dat? Ja, dus er was iemand, een onafhankelijke partij, die kwam erbij. Ja, ja. Ja, dan nou, eerst moet je natuurlijk moet je het voorleggen aan je allebei de beide partijen aan rechtsbijstandsverzekering. Nou, we hadden alle twee kennelijk een goede verzekering. Dus dan wordt een aantal sessies met een onafhankelijk mediator vergoed. We mochten zelf, mijn bovenburen mochten iemand aanwijzen. Ik ben daarmee akkoord gegaan. Ik heb daar eerst even een telefonisch gesprek met de beoogde mediator gehad. Maar ja, de eerste sessie was heel heftig, want weet je, er zat nog zoveel emotie in. Nee. En boosheid en frustratie en heel veel wederzijds onbegrip. Dus dat moest eruit. En dat was echt niet altijd makkelijk. Mijn rondje ging zo weer aan in sommige gevallen. Nee. Maar dankzij de neutrale opstelling van de mediator, door goed te luisteren en de kwestie goed voor het voetlicht te brengen, zijn we beetje bij beetje hebben het kunnen ontrafelen, is er toch wederzijds grip ontstaan. Ja. En heel vaak heeft dat ook te maken, het zit zo op belevingsniveau, dat de partij zich niet gehoord voelt of gezien voelt. En, Nou mooi om te horen dat het zo kan gaan en nu weer bij elkaar een kopje suiker kunt halen, bij wijze van spreken. Eva, dank. Pieter van Riemsdijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij begon in Noord-Holland het initiatief Voorrecht. Daar hoorden we net Kees Omen ook al over. U probeert mensen dus die binnen een VVE conflict met elkaar hebben te helpen om het samen op te lossen. Daarvoor heeft u dus een website in het leven geroepen. Hoe werkt het nou precies? Nou, het werkt als volgt. Op het moment dat iemand een probleem heeft binnen een VVE, kan hij naar onze website toe gaan. Daar krijgt hij informatie en tips over het specifieke probleem wat hij heeft. Hoe hij het zelf kan oplossen. En als dat nou allemaal niet lukt, dat hij dan van ons begeleiding kan krijgen. Ja, nou stel dan even een voorbeeld hoor, proberen. Ik heb last van mijn buurman die iedere dag geluidsoverlast veroorzaakt. Wat vind ik daar dan over op uw site? Nou, als je naar de site toe gaat, dan er zit een verkenner op. Daar wordt gevraagd over welk thema gaat je probleem. Nou, dan zie je bijvoorbeeld overlast. Nou, dan klik je dat aan. Bij overlast wordt dan ga je volgens naar van wat voor overlast, stank of geluid of trilling. Nou, dan kies je inderdaad dit voor geluid. Uh-huh. Dan krijg je de informatie in, B1 taalgebruik. Hè, gewoon wat iedere normale Nederlander kan begrijpen. krijg je uitgelegd hoe het probleem in elkaar steekt. Uh-huh. En dan wordt je gevraagd, wat wil je nu? Wil je zelf het gesprek aangaan met iemand of wil je begeleiding van ons hebben? Ja. Ja, ja. Nu praten wij erover. Hè. Ruzies binnen verenigingen van eigenaren moeten sneller opgelost kunnen worden. Dat is de stelling vandaag. Daar bent u natuurlijk ongetwijfeld mee eens. Daarvoor kijkt de Vereniging Eigen Huis ook naar de overheid. Die moet dus wijkrechters bijvoorbeeld, of dit soort initiatieven, mede helpen organiseren. Hoe ziet u dat? Goed idee? Zo'n wijkrechter bijvoorbeeld? De wijkrechter is ook een oplossing. Kijk, wij zijn eigenlijk een ander initiatief naast de wijkrechter. Kijk, waar het op gericht is dat je wil dat mensen niet hun probleem laten doorescaleren totdat ze echt bij die rechter komen. Maar dat ze eigenlijk al veel vroeger gaan kijken van wat is er aan de hand, wat kan ik doen? Want het grote probleem is, mensen blijven vaak in een probleem zitten en dan is het op een gegeven moment barst de bom en dan gaan ze vervolgens naar de rechter toe en dan wordt het een situatie van winnen of verliezen, terwijl je eigenlijk gewoon met elkaar er goed uit wil komen. Ja, dus je ziet ook wat belang om die ruzie sneller op te lossen. Ja, dat ze eigenlijk vroeger gewoon niet bij de rechter hebben, hè? Denk ik. Exact. Nou, kijk, de rechter die doet dat ook wel. Als je bij de rechter komt, zal je ook proberen om als rechter om te kijken van kunnen partijen tot elkaar gebracht worden. Ja. Alleen het probleem is dat het probleem vaak al enorm is doorgeëscaleerd. Ja, precies. Ja. Dank u wel, Pieter van Riemsdijk. Tot zover Stand.nl. Hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling, ruzies binnen verenigingen van eigenaren moeten sneller opgelost kunnen worden. Nou, ik heb hier Pieter Klok aan tafel zitten en Bart Rutte. Bij jullie volgens nog geen probleem. En Bart, wel goed om te horen, je hebt het Kamer van Koophandelnummer dus niet voor niks. Nee, dat is dus als een soort extra veiligheid in de rug. Ja, en je weet niet wat er allemaal nog kan komen, hè, als ik al deze verhalen hoor. Ja, precies. En een goede rechtsbijstandverzekering heb ik ook geleerd. Is van belang. Ja, conflicten. Nou ja, of gewoon in gesprek blijven, hou ik aan over. Praten. Ja. Praten. Mooie tip. Dankjewel, Pieter. Ster. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Je staat er versteld van hoe onduidelijk organisaties zijn over welk gedrag gewenst is. Bij Hofman help ik klanten met een duidelijke gedragscode. En zo voorkom je ongewenst gedrag. Je wil je medewerkers beschermen tegen ongewenst gedrag. We helpen hierbij en zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Verminder risico op ongewenst gedrag. Hofman helpt u met een duidelijke gedragscode. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. De kop is eraf. Premier Schoof heeft zijn internationale debuut gemaakt. Gisteren mocht hij warmlopen in Brussel. Vandaag speelt hij op het wereldtoneel tijdens de NAVO-top. Zagen we een nieuwe staatsman? Zometeen meer daarover in het mediaforum. Nu eerst doden na een aardverschuiving in Indonesië. Meer daarover in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn 11 mijnwerkers om het leven gekomen na een zware aardverschuiving na hevige regenval. Er is een reddingsoperatie op touw gezet, maar die verloopt moeizaam, ziet Zuidoost-Azië correspondent Mustafa Margari. Hulpverleners die zoeken nog naar zo'n 48 mensen, maar het blijft maar regenen en dat maakt de reddingsactie lastig. Er zijn ook veel wegen geblokkeerd omdat ze bedekt zijn door modder en puin. Dus moesten veel reddingswerkers bijna letterlijk een halve marathon wandelen, 20 kilometer, om in het rampgebied te komen. Dus het gaat lastig. Er zijn tot nu toe dus 11 mensen gevonden die om het leven zijn gekomen. Ook meer dan een tiental die gered zijn en dus nog 48 mensen die gezocht worden. Het getroffen gebied is ruig en dat maakt het gebied gevaarlijk. Bergachtig in het noorden van Sulawesi. En net als veel andere plekken in Indonesië hebben ze daar de afgelopen dagen last gehad van zware regenval. En in dat soort bergachtig gebied kan dat vaak fout gaan. Vooral ook omdat de lokale bevolking die berggebieden goed kent. De overheid die reguleert het nauwelijks. Dus gaan ze er vaak graven naar waardevolle metalen. In dit geval goud. Iets wat op veel plekken in het land gebeurt. Dus erodeert de grond, losse stukken rots en grind. Die zijn instabiel als het regent. Dus daar komen dit soort aardverschuivingen makkelijk voor. Ontstaat er dus veel schade. Een week geleden bijvoorbeeld was het ook het geval in het westen van Sulawesi. Daar vielen geen doden bij, maar een paar honderd families zagen hun huizen beschadigd raken. Wat scholen beschadigd en een ziekenhuis ook nog. Wethouder Gerben But van de Friese gemeente Oost-Stellingwerf gaat binnenkort verhuizen omdat hij naar eigen zeggen al anderhalf jaar wordt bedreigd. Die bedreigingen hebben onder meer te maken met zijn politieke kleur. Hij gaat als wethouder voor GroenLinks over de energietransitie en milieu. En ook hebben mensen moeite met zijn genuanceerde standpunt over de komst van de wolf naar Friesland. Hij zegt dat hij steeds over zijn schouder kijkt en dat hij nu verhuist naar een plek op een uur rijden van zijn eigen gemeente. Mensen met een koopappartement liggen steeds vaker overhoop met de Vereniging van Eigenaren. In ruim 40% van de VVE's is er ruzie over de kosten van onderhoud en reparaties. Het komt onder meer doordat het over grotere investeringen gaat, zoals zonnepanelen en stadsverwarming. Maar 7 kantoren hebben bij de inspectie Leefomgeving en Transport gemeld dat ze nog wegwerpbekertjes gebruiken. De inspectie gelooft niet dat alle andere kantoren al op herbruikbare koffiebekers zijn overgestapt en gaat nu meer handhaven op het verbod op wegwerpbekers. 1 op de 5 Nederlanders ging vorig jaar niet op vakantie. Volgens het CBS bleven die mensen gewoon liever thuis. En ook gingen sommige mensen niet op reis door gezondheidsproblemen of vanwege financiële redenen. De Belgische regering roept mensen op om meer muntgeld uit te geven. Veel munten slingeren ergens rond, waardoor winkels een tekort hebben aan wisselgeld. In een nieuwe campagne worden Belgen aangespoord om hun jaszakken, keukenlades en spaarpotten nog eens te controleren op verloren euro's. Dat zou voor meer dan 200 miljoen euro aan ongebruikte munten moeten opleveren. Als mensen daarmee hun biertje, krant of brood betalen, hoeven er geen nieuwe munten bijgemaakt te worden. De VN-veiligheidsraad komt op verzoek van de Oekraïnse president Zelensky bij elkaar voor spoedoverleg naar aanleiding van de grote raketaanval van Rusland gisteren. Daarbij werd onder meer een kinderziekenhuis geraakt, waarbij zeker 40 doden vielen. Christian Pauwe, correspondent Midden- en Oost-Europa, legt uit wat Zelensky wil bereiken.

Maar liefst 1000 mails kreeg columnist Eva Hoeken van lezers toen bekend werd dat haar wekelijkse column in de Volkskrant magazine ermee stopt. Mensen leefden jarenlang met haar mee en nu stopt dat dus. Zit er een houdbaarheidsdatum aan columnisten? Dat en meer bespreek ik in het mediaforum met AD-columnist Angela de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. En spraakmaker vandaag is Bart Rutte, artistiek directeur van het Centraal Museum. Maar we beginnen met het nieuws van gisteren, want het waren verschrikkelijke beelden die tot ons kwamen. De pure paniek die we zagen in het kinderziekenhuis in Kiev. Goedenavond. Er waren veel kinderen. Iedereen schreeuwde. We zijn weggerend omdat het zo eng was, vertelt een moeder die met haar kind een raketinslag meemaakt op een kinderziekenhuis in Kiev, het grootste van Oekraïne. Ja, er bestaat eigenlijk geen twijfel over dat dit een bewuste actie op een kinderziekenhuis was. Nou, Pieter, het is natuurlijk groot nieuws. Bommen op Kiev, klaar ligt de dag ook. Wat gebeurt er dan bij jullie op de redactie? Nou ja, dit was wel weer veel vreselijker dan we in lange tijd hebben gezien. Dus daar schrik je van. En dan denk je vervolgens na, hoe kun je dit nog het beste goed beschrijven? Je kunt er niet op stel en sprong heen. Dat is lastig in Oekraïne. Dan moet je wat langer voorbereiden vanwege de veiligheid. Dus dan probeer je toch te kijken. Nou, we hebben uiteindelijk gekozen een grote foto voorop. En nog een nieuw stuk binnenin. Maar nou ja, het blijft wel lastig om het heel indringend voor het voetlicht te krijgen. Journalistiek frustrerend lijkt me, dat je niet dichterbij kan komen. Ja, ja, want dan kun je het ook niet anders dan in vrij algemene termen beschrijven. En vaak doen de details het werk bij dit soort gebeurtenissen. Ja. Angela, jij hebt het nieuws de hele dag gevolgd. Mm-hmm. Voel jij die afstand ook omdat we er niet dichtbij kunnen komen als journalistiek? Ik denk niet dat het helpt, want ik merk bij mezelf al, en dat is natuurlijk heel erg om te zeggen, maar dat de belangstelling toch enigszins verflauwt. Er speelt meer in de wereld. En je kan niet het hele leed van de hele wereld op je schouders meedragen de hele dag. Dus en als het dan ook niet heel van dichtbij wordt beschreven, ja, dan lees je het, merkte ik. En dan vind je het heel erg. Maar om nou te zeggen dat het heel erg binnenkomt. Ja. Zelfs niet, want we zagen ook allemaal beelden voorbij komen. Ja. Omdat het een grote oncologische afdeling was van kinderen met kale koppies die daar buiten, las ik, aan hun chemo moesten. Ja. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. En tuurlijk, als je dat ziet, dan denk je het ook wel even. Maar het zal me weer niet een dank worden afgenomen dat ik het zeg. Maar ja, het duurt natuurlijk al een poosje. Dus op een gegeven moment, ja, het is niet helemaal nieuw meer. Een onoverkomelijke mediadynamiek, zou je kunnen zeggen. Ik vrees van wel, ja. Bart Rutte, herken je dat? Nou ja, ik heb vroeger projecten gedaan in Rusland notabene. En daardoor heb ik denk ik net een andere beleving van die oorlog. Omdat ik het echt op de voet probeer te volgen. Ik vond dit wel weer een absoluut dieptepunt. En juist omdat ik ook in Rusland dingen heb gedaan, denk ik ook altijd aan de welwillende Russen die er zitten. Want dat vergeten we wel eens. Zijn er heel veel, maar die niks mogen en niks kunnen of al gevlucht zijn. En ja, kale kinderen buiten aan een infuus met daarachter een puinhoop. Ja, ik heb dat best lang op een netvlies dan. Ja. Angela, vind je het eigenlijk aan de journalistiek om andere vormen te zoeken om zo'n vreselijk nieuws levend te houden? Of zeg je van, wat we net zeiden, het is onoverkomelijk, je kunt het wel proberen, maar dat lukt toch niet? Hoe zit je daarin? Nee, dat denk ik niet. Maar in de korte klap, in de hele snelle nieuwsvergaring niet. Wat ik zelf wel een mooie vorm vond, was jullie in de Volkskrant hadden de brieven natuurlijk. Van Iris Koppa, met iemand daar, dat je een inkijkje krijgt in het dagelijks leven. En ik zat net een titel te zoeken, maar kon het niet meer vinden. Maar ik kan me ook een documentaire herinneren dat je gewoon mensen hebt die daar wonen. Volgens mij was het Kiev. Anderhalf uur vertelde van wat die oorlog vanaf het allereerste begin tot dat moment met ze deed. En dan zag je dus continu beelden van die verwoeste stad. En die verhalen van die mensen waarvoor de tijd is dan om het te vertellen. En dat je dus heel klein begint en het allemaal steeds groter wordt. Ja, ja, maar daar is in het 8-uur-journaal niet zo heel veel tijd voor. Nee, nee. De situatie in Oekraïne zet de wereldleiders bij de NAVO-top natuurlijk op scherp. En voor het eerst zien we bij de NAVO natuurlijk onze nieuwe premier daar aanschuiven. Maar voordat hij daar naartoe ging, Dick Schoof, maakte hij een tussenstop in Brussel voor een ontmoeting met onder andere Ursula von der Leyen. Ja, een ontmoeting die we natuurlijk met z'n allen scherp in de gaten houden. Hoe gaat hij zich presenteren? Nou, Pieter, hoe deed hij het, vond jij? Nou, ik vind het nog steeds heel wonderlijk dat daar ineens iemand rondloopt die niet gekozen is. En daardoor ook een soort persoonlijkheid en karakter heeft dat we helemaal niet kennen. Want meestal zijn politici toch een beetje gehard en geharnast. En heel erg uitgesproken of stevig, verbaal. En hij is een beetje bescheiden, zachtaardig. een beetje rommelig, houterig. Dus we zien ineens een heel nieuw persoon in de politiek. Ja. Die het normaal helemaal nooit zouden halen als ze verkiezingen zouden moeten winnen. Dus dat vind ik heel interessant om te kijken. En het is natuurlijk heel interessant om te volgen of hij iets voor elkaar krijgt. Ja. Namens wie zit hij daar? Hij zit niet namens een partij. Hè? Mm-hmm. Zeker als de eurocommissariaten verdeeld worden, wordt het een beetje gedaan. Nou, de sociaaldemocraten krijgen er één, de liberalen, mm-hmm. de christendemocraten. Maar hij is niemand. Dus bij dat uitruilen, wat hebben we dan nog voor Dick Schoof over? Ja, nou ja, dan moet het ergste vrezen natuurlijk. Dus het is een hele nieuwe dynamiek. Ja. Dan spreekt hij namens het kabinet of namens zichzelf. Wat wel interessant is dat hij nou echt een verzoenende toon aanslaat. Daar kan Rutte echt nog een puntje aan zuigen. Alles is constructief overlegd. En hij wil vooral in verbinding met de andere lidstaten wil die dingen tot stand brengen. En dan vindt het ook allemaal heel leuk. Dat vond hij namelijk na het Kamerdebat ook. Mm-hmm. Dat wij allemaal echt met medelijden keken omdat hij zo hard werd aangepakt. Geloofde je dat? Echt? Hij komt zielsgelukkig. Misschien geniet hij wel zo. Ja, het is natuurlijk nogal wat. Het is ineens premier van het land. En ik kan best voorstellen dat je daar heel erg van geniet. Gewoon het feit aan zich. Kijk mij hier staan naast Ursula van der Leyen. En ik hoor niet eens wat Wilders zegt, maar ik sta hier toch maar mooi. Dikkie schoof. Dat is leuk, maar dat hele Kamerdebat, ik kan me niet voorstellen dat hij tijdens dat Kamerdebat nog dacht van ik vind dit heel leuk. Nou, ik kan me van alles voorstellen bij die man. Want het is natuurlijk ook wel een stunt dat hij ineens premier van Nederland. Nou ja, dus dat het is gewoon Brussel. Waanzinnig interessant om dit precies te volgen. Dat gebeurde allemaal met jou. Als je dus naar hem kijkt, Angela, wat gebeurde er met jou toen je hem zag op het internationale toneel? Ik heb meer gekeken naar, ik bedoel, wat ik heel fijn vind aan die man is dat hij wel het voorkomen heeft van een premier. Ja, jij zei wat is dat, het voorkomen van een premier? Nou, hij heeft wel een redelijk gedistingueerd uiterlijk. Ik denk dat iemand als Balkenende dat nu lastiger zou zijn. Want in die tijd had je al de media natuurlijk die iedere stap volgde. En als hij van een skateboard afviel, zat het ook 's avonds in alle talkshows. Al had je er toen geloof ik nog maar één. Maar het is voor het plaatje. Ja. In de mediasamenleving die we zijn, is het wel fijn dat daar iemand staat die wel de uitstraling heeft van hij past aan. Jij vond hem wel staatsmanesk. Nou, ik vind wel dat je die titel moet verdienen, staatsman. Pechtold noemde Rutte een staatsman na 14 jaar. Ja. Dus dat vind ik nog even te vroeg. Maar hij heeft wel het voorkomen. Hij heeft een representatief voorkomen. Ja. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar hoe hij zelf vond dat de eerste ontmoeting in Brussel ging. De sfeer was buitengewoon goed. Het waren ook gewoon nuttige gesprekken. Omdat zeg maar, op een aantal van de thema's zijn er een paar specifieke Nederlandse belangen. Maar Europa heeft in zijn algemeenheid wil men grip op migratie. En de problematiek van de landbouw en het perspectief van de landbouwsector is ook iets wat niet alleen maar een Nederlands probleem is. Dus er is echt ruimte om daar het gesprek met elkaar over aan te gaan. Heel degelijk antwoord, hè, Bart Rutte? Ja. Ik merk dat ik nog aan zijn stem moet wennen. Je bent zo gewend dat je een politicus al kent voordat hij aan het woord komt. En volgens mij was dat de Speld, satirische website die op een gegeven moment naar buiten riep van, voor het eerst hebben we een premier die meer weet van jou dan jij van hem. Dat vond ik wel een hele komische, gezien zijn dat achtergrond. Dat hij bij de inlichtingendienst heeft gewerkt. Ja. Ik moet hem echt nog leren kennen. Ik ben het wel eens met Angela dat het een persoonlijkheid is, die staat. Ja. Maar ik vind hem nog wel wat vlak. Weet je, ik weet nog niet zo goed wat er nou precies achter zit. Ja, ja, en Pieter, dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Je kunt gewoon alleen maar blijven kijken. Maar je kunt ook als journalistiek natuurlijk naar die achterkamertjes, zal ik het zomaar noemen. Want in Brussel gebeurt daar veel achter de schermen. Krijgen jullie daar een beetje grip op hoe Schoof ontvangen wordt? Want daar gebeurt het natuurlijk. Daar moet je misschien wel nu het nieuws vandaan halen. Ja, nou ja, onze correspondent Mark Peperkorn zit daar meestal wel goed in. Die heeft daar veel contacten. Ja, nou, hij wordt natuurlijk wel met enige argwaan bejegend. Wat Europa wil weten is de loopjongen van Wilders? Of kan hij op eigen houtje dingen afspreken? En heeft hij überhaupt mandaat ook natuurlijk? Ja. Of moet hij bij alles overleggen met die andere vier? Ja, en dat weten we natuurlijk nog niet, hoeveel ruimte hij er daarin krijgt. Ik denk zelf, hij straalt wel uit van ik trek hier toch een beetje mijn eigen plan. Dat deed hij in het Kamerdebat ook al. Opvallend verzoenend, ook door Sivan Hassan als voorbeeld te noemen en zo. Dus hij probeert echt een verbinder te zijn. Dus ik denk dat in Europa ook gaat proberen te doen. Maar die stijl van hem, die past natuurlijk niet helemaal bij de stijl van de grootste coalitiepartij. Dus ik weet niet of dat houdbaar is op den duur. Ja, ja. Ja, en hoe hij zich nou presenteert is misschien heel interessant voor ons. Is zeker interessant voor ons en voor misschien een enkele Belg. Maar de hele wereld kijkt natuurlijk naar Joe Biden. Dan gaat hij natuurlijk naar de NAVO-top gaat hij toe. 75-jarig feestje. Hoe belangrijk is het dat hij zich daar goed houdt, denken jullie, Pieter? Ja, god, het is wel ongelooflijk om te zien, die Biden. Hij is toch ook wel... Je moet op zijn minst zeggen dat hij heel taai is. En hij wordt steeds strijdbaarder en hij wordt ook steeds feller. Hij belde laatst aan een radiostation, ongelooflijk, 's ochtends om te zeggen dat hij echt... Een televisieshow. Op geen enkele manier van plan was om ermee te stoppen. En hij ging gewoon winnen, dus er komt een soort... Ja, woede in hem naar boven. Vastberadenheid. Zullen we even luisteren naar hem anders? Ja. Want we hebben een stukje van dat van die ochtendshow. Good Morning Joe is dat op de Amerikaanse zender MSNBC te horen. Joining us now, the 46th president of the United States and presumptive Democratic nominee Joe Biden calling in to Morning Joe right now. Good morning, sir. Hey, Megan, I'm more than presumptive. I'm going to be the Democratic nominee. Ja, precies. Niet de voorgenomen nominee, maar gewoon dat ben ik. Ja, hij weigert terug te treden. Angela, qua inhoud weten we het wel, hè? Want Biden heeft natuurlijk gewoon een track record om te laten zien hoe hij het heeft gedaan als president. Dit draait echt om beeldvorming. Uh-huh. Hoe komt hij over? Ja, denk jij ook echt dat dit voor hem maken en breken is tijdens deze NAVO-top? Want hij gaat natuurlijk ook ten overstaan van de pers, de persconferentie geven. Nou ja, hoe die de dagen doen, ik hou mijn hart vast. Jij zegt standvastig in een soort strijdbaarheid. Ik vind het zo ongelooflijk onbegrijpelijk dat daar niemand ingrijpt. Nou, er proberen wel mensen in te grijpen natuurlijk. Druppelsgewijs, democraten die zich uiten. Goed, er zijn een paar rijke investeerders die zeggen... Zijn vrouw, maar die zit blijkbaar erachter dat hij per se door moet gaan. Ja, het doet mij fysiek pijn om die man te zien. Ja. Het doet me ook aan iemand denken uit mijn eigen omgeving die ziek is. Ik herken wat symptomen daarvan. En ik vind echt dat die man tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. Ja. Het feit dat je een lachertje wordt... Want dat is die op deze manier. Als hij weer eens van een vliegtuigtrap afvalt of in een hoek gaat staan en probeert iemand een hand te geven die hij blijkbaar alleen ziet en de rest niet. Dat vind ik echt afschuwelijk. Dat vind ik echt afschuwelijk om te zien. Ja, ook voor alle mensen die eenzelfde soort ziekte hebben en die op die manier ook een soort lachertje zijn. En dat zijn geen lachertjes. Nee, maar hij heeft natuurlijk duidelijk nu een mediastrategie gekozen. Ik bel in bij deze ochtendshow. Hij heeft eerder ook een langer interview gegeven. Nou, hij gaat dus nu een persconferentie geven bij de NAVO-top. Ik had begrepen dat hij dat sinds eind 2022 niet meer had gedaan. Pieter, is dat een goede strategie, denk je? Ik vind het heel moeilijk in te schatten. Ja, Angela heeft natuurlijk wel gelijk. Het ziet er allemaal niet uit. En het ziet er steeds slechter uit. Maar goed, aan de andere kant kan je zeggen... hij heeft goed beleid gevoerd. Hij verzamelt de goede mensen om zich heen. Hij is heel ervaren. Dus soms denk ik ook wel eens... ja, media hebben ook de neiging om dit de hele tijd uit te vergroten... en te versterken en er maar op te hameren. Dat hij oud is. Ja, hij is oud. En dat gaat gepaard met sommige symptomen. Maar hij heeft wel een... Hij was ook al oud toen hij begon. Wat is het? Ruim 3 jaar geleden. Ja. En hij heeft toch een vrij succesvol beleid gevoerd. We mogen heel blij zijn dat hij er zat en niet Trump de afgelopen jaren vanwege Oekraïne. Dus ja, het is maar net wat je zwaarder laat wegen. Ja. Tijd voor de mediamomenten dan maar. Angela, begin ik bij jou. Je hebt je enorm opgewonden over het Pwned-item. Gillende meisjes worden sletjes voor Taylor Swift. Nu heeft omroepbaas Dominic Weesie gereageerd en gezegd dat het item over het randje is en ook offline is gehaald. Maar nog steeds komt de stoom je uit je oren. Waarom? Nou ja, de stoom kwam natuurlijk al uit mijn oren toen ik het filmpje zag. En vooral ook de kop die erbij stond. Maar toen gisteravond die verklaring eindelijk kwam van Pwned, waar dus blijkbaar iets langer over nagedacht was dan de reactie van 3 seconden die vrijdag al gaf. Mm-hmm. Toen dacht ik van, toen werd ik gewoon weer boos. Ik bedoel, over het randje. Dit is over het randje. Welk randje hebben we het dan over? Ik bedoel, dit is zo ver over de rand dat je de hele rand niet meer ziet. Dit slaat gewoon echt helemaal nergens op. De enige reactie die ze had gepast, en dat had vrijdag al gemoeten, was gewoon van jongens, sorry, dit is er doorheen geslipt. Blijkbaar zitten er hele jonge mensen die het niet weten. We hebben mensen op een falie gegeven en we bieden onze excuses aan die meiden, maar ook aan alle vrouwen in Nederland. Je vindt het echt te soft. Die term sletjes... Dat kon echt niet. En dan hebben ze er wel uitgehaald na de kritiek uiteindelijk uit de titel. Hallo, mag het? Ik bedoel, dat iemand al dat tikte en dacht dat dat niet meer kon. Dat is al belachelijk. En daarmee bewijs je dat je gewoon in 2024 echt niks meer te zoeken hebt in het hele publieke bestel. Echt niet. Als je dat niet aanvoelt, nu, in dit tijdsgevricht, in een tijd dat de plannen van aanpak om grensoverschrijdend gedrag en respectvol samenwerken en noem maar op. Ja. En dat het item is weggehaald. Ja, dat had vrijdag ook al gemoeten. En ik had het totaal niet online gezet. Ja. En sowieso, die hele Abel die het presenteert... die mag voor mij één enkele reis richting onze oosterburen of waar dan ook. Maar die heeft op de televisie niet zoveel te zoeken. Voel jij die woede ook, Bart? Ik heb het niet gezien, want het was al offline voordat ik het... ik volg Pauw net niet zo op de voet, eerlijk gezegd. Mijn vrouw en mijn dochter waren ook bij Taylor Swift. Dus ik heb wel iets van de sfeer van dat concert meegemaakt. En dat je daar op die manier misbruik van maakt van wat ik erover lees. Is natuurlijk wel echt heel schadelijk. En ik ben het wel een beetje eens met mijn buurvrouw hier dat het echt niet meer van deze tijd is. En je ook absoluut een mediaverantwoordelijkheid hebt op het moment dat je een platform bestiert. Ja. Om dat dan ook even duidelijk te maken. Dus als dit gebeurt, maak dan die excuses anno 2024. Hè, is eigenlijk wat je wil zeggen. Ja. Pieter, jij wilt hebben over onderzoeksnieuws. Je hebt met plezier gekeken naar Nieuwsuur gisteravond. Bestuurders en toezichthouders van zeker 30 schoolbesturen blijken tegelijkertijd betaalde functies te hebben bij bureaus die actief zijn in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Pieter, waarom zit jouw moment? Nou, ik vind het heel goed uitzoekwerk van Nieuwsuur en de NOS een belangrijk onderwerp. Kijk, het grote probleem in het onderwijs is dat er heel veel geld wordt verdiend, behalve door de leraren en de direct betrokkenen. Dus er zit zo'n hele schil in van omheen van uitgevers, onderwijsadviesbureaus die heel veel geld verdienen op de een of andere manier. Die worden ingehuurd door schooldirecteur. Nou, dat is op zich al zorgelijk en daar zou de politiek een keer wat aan moeten doen. Maar dat ook directeuren ook nog hun eigen bedrijfjes inhuren of bedrijfjes op een of andere manier aan gelieerd zijn, laat ook zien dat het onderwijs wel een moreel probleem heeft. Ja. En dat dat blijkbaar niet eerder is onderschept of dat niemand dat eerder heeft uitgezocht binnen het onderwijs zelf. Ja. Baart me wel grote zorgen. Maar ook alle hulde dus voor de onderzoeksjournalistiek, wilde je maar even gezegd hebben. Ja, ik vond dat echt heel knap en goed uitgezocht. En goede vragen ook. Vandaar dus even hulde daarvoor. Voor de Volkskrant magazine-lezer was het een schok. Eva Hoeken liet zaterdag weten dat ze haar laatste column had geschreven voor het blad. Het was niet haar eigen keuze om te vertrekken. En nu, 3 dagen later, laat Eva op X weten al meer dan 1000 mailtjes te hebben ontvangen van lezers die het jammer vinden dat ze moet vertrekken. Ja, ook Pieter, ook gisteren waren er meerdere ingezonden brieven in de krant met dezelfde boodschap. Heb je een beetje spijt van het besluit? Spijt? Nee, ik heb altijd wel twijfel, want het zijn hele moeilijke beslissingen. Want aan de ene kant weet je dat lezers zich enorm aan een columnist verbinden en eraan gehecht raken. Het wordt bijna een soort huisvriendin. Dus je weet dat het heel veel pijn gaat doen. Ja. En tegelijkertijd vinden we dat op die plek haar voorganger Sylvia Witteman is op een gegeven moment ook weggegaan. Terwijl ze nog heel veel fans had. Die is dan wel naar een andere plek gegaan. Ja, op een gegeven moment denk je toch dat het tijd is voor nieuwe stemmen. Het magazine wil een beetje vooruitstrevend blad zijn en soms wil je gewoon weer even de boel opschudden. Ja. Als lezer leef je natuurlijk mee met iemand. We weten dat ze in Wormer woonde en nu weer ging verhuizen naar de Watergraafsmeer. Het is best wel jammer dat je nou als lezer dus niet weet hoe hard dat daar vergaat. Iemand die dat in de omroepwereld altijd heel goed door had, woont daar aan de overkant, Omroep Max. Dat ook tv-kijkers zich enorm hechten aan mensen. Dat je mensen niet te snel moet afschrijven. Dus iedereen blijft er met heel veel vraagtekens over. Ik ken die wet, ja. En tegelijkertijd moet je toch, vinden wij, af en toe weer even nieuwe stemmen aan het woord laten. Ja. En waar had het dan Eva moeten zijn? Vroeg ik me wel af. Ik had zo 3 rubrieken kunnen halen. Nou, noem dus een paar. Ja, laat ik dat nou niet doen. Maar ik was wel verbaasd, moet ik zeggen, toen ik hem las zaterdag. Ja, want jij leest haar graag. Ik lees haar graag. En ik denk ook dat het voor kranten. Wij hebben zelf Boven Erver Dorens in het magazine, die over zijn empty nest schrijft als vader. Mm-hmm. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je behoudens al het nieuws wat je brengt, maar ook een hoekje hebt waar je als lezer gewoon in herkent. En waar je ziet dat iemand mooie zinnen gebruikt voor het dagelijks leven wat jij ook om je heen hebt. Ja. En je af en toe even weer terugbrengt bij wat echt belangrijk is. En dat zal voor een krant als het AD belangrijker zijn dan voor de Volkskrant. Maar ja, ik ga haar missen, ja. Ja. Bart Rutte, jij las er ook graag, toch? Ik las haar af en toe. En dan vond ik het al bijzonder dat je natuurlijk een echtgenoot had die voor een andere krant schreef. En die overlap was natuurlijk heel erg leuk. Nou, ik begrijp het aan de andere kant ook wel. Dat geldt ook voor een museum. Af en toe maak je beslissingen om een nieuwe koers in te slaan. En wordt er gehakt en daar vallen Spaanders. Ja. Ik denk wel dat we genoeg media hebben op dit moment dat zij in principe natuurlijk nu alles vrij heeft om op een eigen manier haar fans te bereiken. Je kan natuurlijk online van alles doen. Ja. Dus ik voorzie wel dat voor de mensen die het echt willen en ook wel de behoeftigheid van haar kant om delen uit haar leven te delen. Dat je die wel kan blijven volgen. Vast en zeker. Ja. Maar Pieter, was het nu gewoon alleen maar vernieuwing? De reden dat ze moest stoppen, want dat is wat wij te horen hebben gekregen natuurlijk als buitenstaanders, of was er meer aan de hand? Nou, nieuwe stemmen uit nieuwe werelden wil je af en toe weer laten horen. Je wil niet de hele tijd dezelfde stemmen uit dezelfde werelden laten horen. Ja, dat is de reden dat je vernieuwt. Wie gaan we dan nu horen? Ja, dat kan ik nog niet zeggen. Maar heeft maar het hier ligt ook nog enige data, neem ik aan, onder. Dat je kijkt of de belangstelling minder wordt. Nee, dit is echt uit pure inhoudelijke overweging. Maar is dat omdat ze terug verhuisd naar Amsterdam, vroeg ik me af? Omdat je te veel stem uit Amsterdam hebt? Nee, dat heeft er niet direct mee te maken. Maar nogmaals, kijk, het is natuurlijk wel zo. Ja, dat klopt. Heel veel van onze columnisten... Is het heeft omdat het een wit gezin is, Plakshot? Nee, omdat het een wit gezin is? Nee, maar Plakshot heeft nog wel een geestig item gemaakt. Dat we inderdaad heel veel columnisten in de Watergraafsmeer hebben. Maar goed, dat is niet de reden. Okay. Maar je wil wel ook andere werelden aan het woord laten. Ja. Je wil voorkomen dat je als krant in een soort ja, één duidelijk omlijnde wereld verstrikt gaat. Ja. Angela, ben jij nog bang dat jij een houdbaarheidsdatum hebt? Ben je daarmee bezig? Ik heb een houdbaarheidsdatum. Daar ben ik niet bang voor. Het enige waar ik bang voor ben, is dat iemand anders mij dat gaat vertellen en dat ik dat zelf niet doorheb. Daar is wat ik bang voor ben. Ja. Maar goed, ik hou heel erg de leescijfers en dergelijke in de gaten. En of de mensen het nog een beetje erop zitten te wachten. Ja. Ik bedoel, ze hoeven het niet met me eens te zijn, maar of ze erop zitten te wachten en mijn column nog lezen. Gaat het nu nog goed? Zeker. Ja. En ik hoop dat ik dat moment vol ben. Ja. Het kan ook zijn dat René Rijma zegt, hartstikke goed met jou, Angela, weten we. Ja, maar ik heb donderdag een gesprek met haar, dus wie weet. Heeft zij het aangevraagd? Ik bedoel, bij Eva las ik ook dat het er totaal... Nou ja, dat is niet helemaal waar. Zij voelde het wel. Marcel zag het niet aankomen, geloof ik. Ja. Ze schreven, als je gebeld wordt, of hij zei dat, geloof ik, om een kopje koffie te drinken met de hoofdredacteur, dan is er meestal iets aan de hand. Ja, dus had jij dat kopje koffie geïnitieerd? Of nee, dat is gewoon zo. En dat weet Pieter ook hoe dat werkt bij. Dit is zo'n tussentijdsgesprek. Oké. Okay. Ik ben in vaste dienst, dus ik draai mee in de hele cyclus van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Oké, dat is goed om te horen voor je. Goed om te horen. Tot slot nog even korte zomertips. Angela, jij wil een boek tippen. Waarom? Waar ik nog maar net in begonnen ben. Dus ik kan nog niet heel erg over de inhoud veel prijs geven. Maar hij gaat zeker mee op vakantie. Getriggerd door de Joodse Raad. Die fantastische dramaserie die ook de Nipkow-schijf gewonnen heeft. Kreeg ik het boekje toegestuurd. Ferry's Kinderen. Van de moeder van Rob Oudkerk, van Ferry Cohen. Die een rol speelt ook in de Joodse Raad. Hè? En herinneringen. Ja, zij is een van de twee hoofdpersonen waar het om draait natuurlijk. Ja. Waarin haar herinneringen en ervaringen in de Joodse crash beschreven worden. En voor wat ik tot nu toe gelezen heb, ben ik onder de indruk. Ferry's Kinderen van Ferry's Rob Oudkerk. Ja. Pieter, jij wil iemand tippen die al heel lang dood is. Ja, en dat gaat dan ook weer over de oorlog. Ja, ik Hanni Michaëlis. Aan de mogen we straks best een beetje inhoud hebben, hoor, vind ik. Ik grijp elke gelegenheid aan om Hanni Michaëlis onder de aandacht te brengen. Dat was een grote dichter, partner van Gerard Reven. En die heeft een geweldig oorlogsdagboek geschreven over de eerste jaar, hoe de oorlog begon, hoe ze vervolgens in de onderduik verzeild raken. Is het beste wat ik ooit over de oorlog heb gelezen. Dus ik zou het iedereen van harte aanbevelen. Ze heeft ook schitterende gedichten geschreven. Die neem ik mee op vakantie. En er is nu ook Nop Baas, de biograaf van Gerard Reven, heeft ook de gesprekken met haar gehad in aanloop naar een biografie die er uiteindelijk nog niet is gekomen. Maar die heeft dat nu gebundeld, de gesprekken. Ze is enorm geestig. Ze is ook, ze zegt allemaal dingen die we in de huidige tijd ook nog heel goed zouden moeten beluisteren. Heel actueel dus nog. Hanni Michaëlis, mensen, ga het allemaal kopen. Massaal lezen. Zorg dat ze alsnog de eer krijgt waar ze eigenlijk al veel eerder recht op had. Dank jullie wel voor deze tips. En ook dank voor jullie komst naar het Mediaforum. Angela de Jong en Pieter Klok. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. En ik krijg u vandaag van Kirsten Klomp. Het KNMI heeft voor vanavond code oranje afgegeven vanwege onweersbuien, hagel en zware windstoten. Kan leiden tot wateroverlast en bomen die omvallen. Vanaf 4:00 vanmiddag kan in korte tijd op sommige plekken 20 tot 40 mm regen vallen. Reddingswerkers zoeken op het Indonesische eiland Sulawesi naar tientallen mensen die vermist zijn na een modderstroom. 11 lichamen zijn al geborgen. De modderstroom ontstond na zware regenval en beschadigde honderden huizen. Reddingswerkers kunnen het getroffen gebied moeilijk bereiken. De vader van een baby die gisteren in Rotterdam overleed, is vrijgelaten. De politie spreekt van een zeer tragisch incident. De baby werd aan het eind van de middag in zorgwekkende toestand ontdekt in een auto. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. In Oekraïne is vandaag een dag van nationale rouw na de grote Russische raketaanval van gisteren. Vlaggen hangen half stok en evenementen zijn verboden. Rusland viel verschillende Oekraïnse steden aan, waarbij onder meer een kinderziekenhuis in Kiev werd geraakt. Er vielen tientallen doden. Vandaag praat de VN-veiligheidsraad erover. Ruim 40% van de eigenaren van koopappartementen heeft een conflict met hun vereniging van eigenaren, de VVE. Die conflicten hebben verschillende oorzaken. Het gaat in de meeste gevallen over de kosten van het onderhoud. In hoeverre zijn die voor de individuele eigenaar en in hoeverre voor de VGE. Maar ook als het gaat om wijzigingen in het appartementsrecht. Als er bijvoorbeeld een dakterras aangelegd moet worden of bij de aanleg van stadsverwarming. De vereniging Eigen Huis pleit voor een landelijke methode waarmee geschillen binnen VVE's kunnen worden opgelost. Gaan we voor de situatie op de weg naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, het is net 10:30 geweest. Hoe is het op de weg? Ja, we zijn bijna filevrij, helaas nog niet helemaal. Op de A59 bijvoorbeeld nog file richting Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder 3 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. Verder ook weer drukte door een grenscontrole. Dit keer langs de A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En een huishoudelijke mededeling over de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Raanswaterwoude kwam een voertuig in de sloot terecht. Om die goed te kunnen bergen is de weg daar tijdelijk afgesloten. Tot 11:30, Roos Abelman. Nu de zomervakantie is begonnen of voor de deur staat, stappen ook weer veel reizigers in het vliegtuig. Maar stap je dan in een Boeing of in een Airbus? Voor passagiers misschien niet direct de meest interessante vraag, maar achter de schermen woedt er een felle concurrentiestrijd tussen beide vliegtuigmaatschappijen. Over die strijd ga ik het zo meteen hebben met Rico Luman, sector-econoom luchtvaart bij ING Research. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vliegt u liever met een Boeing of met een Airbus zelf? Nou ja, beide is eigenlijk goed voor mij. Het design is heel anders, dus het is een beetje persoonlijke voorkeur. Ik vind Airbus prima. Ja? En je kijkt niet bijvoorbeeld naar het aantal ongelukken dat zo'n maatschappij heeft gehad? Nou, eigenlijk is vliegen heel erg veilig vergeleken met de auto op vakantie gaan. Dus wat dat betreft kun je dat doen, maar er is eigenlijk geen reden voor om dat te doen. Oké, nou zo meteen een uitgebreider gesprek hierover. En natuurlijk is onze spraakmaker Bart Rutte, directeur van het Centraal Museum, ook hier nog. Na 11 gaan we het hebben over de nieuwe tentoonstelling Spuiten en Stikken. Briljante naam voor een tentoonstelling. Die gaat over onder andere borduren en graffiti. Maar eerst, Bart, gaan we naar de vraag waarvoor jij onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En die verslaggever is vandaag Marielle Beers. Marielle, je hebt vandaag nog niet je oranje t-shirt aangetrokken, maar de vraag van vandaag heeft er wel iets mee te maken. Hè? En goedemorgen trouwens. Ja, goedemorgen. Ja, ik zit even na te denken. Inderdaad, spelen ze eigenlijk wel in het oranje morgen? Nou ja, misschien komen we daar later nog op. Want het gaat namelijk niet over het tenue van Virgil van Dijk en zijn vrienden. Het gaat ook niet over het tenue van de Engelsen, waar ze tegen moeten spelen. Maar het gaat volgens mij vandaag, meneer Rutte, als ik het goed heb, gaat het over wat gaat die man in het zwart dragen? Of misschien draagt hij wel geen zwart. Ja, vroeger wist je dat de scheids altijd in het zwart was. En tegenwoordig zie ik andere kleuren. En de komende scheids heeft zelfs iets met oranje op een gegeven moment gehad. Dus ik denk, we bereiden de kijkers vast een beetje voor op de kleur van de scheidsrechter. Nou, dat komt goed uit. Want ik sta hiernaast, laten we zeggen, de eminence grise van het scheidsrechterskorps, Mario van der Ende. Dat is heel letterlijk, hè? ja, maar geen grijs aan. Vandaag ook in een mooi donkerblauw tenue. En ik heb eventjes een paar plaatjes uitgeprint van de mannen die we allemaal hebben zien scheidsrechteren al dit toernooi. Bijvoorbeeld de Fransman Turpin, spreek je denk ik zo uit. Die had blauw. Daniel Orsato had iets van goud. Ja. Onze eigen Danny Makkely was een knalgele, fluoriserende kanarie. Ja, ja. En deze man komt vanavond in actie, hè? Ja, Slavko Vincic. Keurig in het zwart hier, zoals het vroeger was. Zoals het vroeger was, ja. In het verleden was het natuurlijk zo dat scheidsrechters in het zwart-wit liepen. Ze hadden van die hele brede witte kragen. En dat was een beetje afgeleid van de toga uit de rechtbank. En die kleuren die stonden dan. Het zwart stond voor de afwijzing van ijdelheid. Hoewel dat voor scheidsrechters geloof ik tegenwoordig ook wel een vereiste is om te gaan fluiten. En de witte bef, dat was dan voor de neutraliteit te bewaren. Dus daar is het toen van afgeleid. Maar er waren natuurlijk ook wedstrijden, bijvoorbeeld van het Schotse nationale team. En die speelden in een enorm donkerblauw shirt dat bijna zwart was. Dan heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld in de Eredivisie heb je Excelsior. Die spelen in het zwart. Je hebt in Den Haag heb je een amateurclub. Nou, die spelen al over de 100 jaar in het zwart. Ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk om een andere kleur shirt ook als scheidsrechter aan te trekken. Omdat het natuurlijk niet de bedoeling is dat er verwarring optreedt. Dat een speler in het zwart de scheidsrechter die in het zwart loopt ook aanspeelt. Dus wat dat betreft is er ook een regel dat de scheidsrechter dus zich aan moet passen aan de kleding van beide teams. En is het dan zo dat je dan zeg maar mag zeggen van nou, ik vind groen een mooie kleur, ik trek groen aan? Ja, ja, je zei net geel, kanariegeel. Ja, dat was voor mij verschrikkelijk. Want ik voelde inderdaad een kanarie in geel. Maar er is in internationale wedstrijden is de dag vooraf. Of op de dag zelf is er altijd een wedstrijdmeeting. En daar wordt dus gekeken het thuistenu, het uittenu. En dat moet het shirt, het broekje en de kousen moeten allemaal een verschillende kleur hebben. De doelverdedigers moeten een andere kleur hebben. En daar kan de scheidsrechter dus zijn kleding aan aanpassen. Dat er in ieder geval geen verwarring op gaat treden. Dus dan zit je dan met elkaar aan tafel en dan wordt er gezegd Nederland draagt oranje, Engeland draagt wit. Ja. En wat zou onze scheidsrechter, dat is Schweikler, denk ik, morgen? Nee, Zwaaier, de Duitser. Ja, nee, die heeft vorige keer in het geel. Ik heb hem al drie keer in een verschillend shirt zien fluiten. Maar hij zal zich aanpassen en waarschijnlijk ook, ja, wat ik net al zei, waar hij zich ook wel prettig in voelt. Want je hebt dus wel een stem. En is het dan, ja, ik zit er nu helemaal in, maar is het dan zo dat je een setje krijgt? Of dat je zelf mee mag nemen? Nee, nee, die setjes die liggen allemaal keurig voor je klaar van de sponsor. En nee, dat is allemaal heel goed geregeld. Alleen de schoenen zijn vrij. De scheidsrechters mogen zelf hun schoenen. Maar de wedstrijdkleding, ja, die ligt gewoon klaar. En normaal op een groot toernooi krijg je wel een setje of 12. Ja. Nou, en die neem je dan allemaal weer mee naar huis? De kast van meneer Van de Ende die puilt uit? Nou, nee, dat niet, want dan wordt mijn vrouw gek. Maar, of die had gek geworden. Maar het is wel zo dat... ja, wat ik ook wel eens deed, is dat als er bijvoorbeeld een leuke voetballer was... dat je even een shirtje ruilen. Oh, ja. Wat spelers deden, maar dat deed ik dan ook. En ik heb ook wel eens gehad dat bijvoorbeeld Maldini, de speler van AC Milan en van Italië... ook wel naar mij toe kwam van scheidsrechter shirt wil ik hebben. Ja, heel bijzonder, want dat gebeurt zelden. Maar ja, dan vond ik het ook wel leuk om nog gewoon dat even te ruilen. Ja, nou, vanavond dus de ene halve finale. Morgen die belangrijke voor Nederland. Nog even afsluiten met een voorspellingje. Nou, gaan we het redden? Ik hoop het wel, want je ziet ook, zelfs waar we nu zijn in Laren... begint de oranje koorts al een beetje op te komen. Dus laten we dat nog maar even volhouden. Ja, goed, en dat klinkt misschien heel gek, maar als scheidsrechter... ben ik altijd heel neutraal geweest op het veld. En dat ben ik altijd in voorspellingen ook. En ik hoop nogmaals... Ja, niet te neutraal hoor. Een klein beetje die oranje bril opzetten. Bart Rutte, dat vindt u toch ook, hè? Ja, zeker nu zeker deze goede scheidsrechter in rust is... mag hij natuurlijk gewoon partij kiezen. En ik begrijp dat je eindelijk ijdel mag zijn. Dus je mag vroeger als scheidsrechter eigenlijk niet ijdel zijn. Dat vind ik toch wel een echte takeaway van deze uitzending. Ja, ik vind het eigenlijk best wel jammer dat het niet meer zo is... Ja. Het afwijzen van ijdelheid. Ja, toch, dat heeft het bijna poëtisch. Ja, en ik vraag me af of niet dan de volgende stap is... naar een hele goede beslissing... dat dan de scheidsrechter zelf zijn shirtje uit gaat doen... en naar het publiek gaat rennen. Ja. Maar dat is waarschijnlijk nog een bruggetje te ver... want dan kan niemand hem meer een gele kaart geven. Ja. Dankjewel, Marielle Beers, voor je verslag. We hebben weer wat geleerd vanmorgen. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Als u met het vliegtuig op vakantie gaat... bent u zich ervan bewust wat voor toestel u stapt. Is het een Boeing of een Airbus? Deze twee vliegtuigbouwers zijn namelijk al decennia verwikkeld... in een concurrentiestrijd. Maar de afgelopen tijd is het Europese Airbus die deze strijd lijkt te winnen. Zeker tijdens de crisis bij Boeing, waar probleem na probleem zich opstapelt. 5 years ago, 346 people were killed in 2 plane crashes that happened 5 months apart. Both planes were Boeing 737 MAX 8's. Opnieuw heeft een Boeing een onderdeel verloren. In het begin van dit jaar verloor bijvoorbeeld een toestel een deurpaneel. We've had over 20 production quality defects. You know, it's hard to keep up with all of them. En deze maand raakte een vliegtuig een wiel kwijt, vlak na het opstijgen. A current Boeing employee is accusing the airplane manufacturer of cutting corners. De topman van vliegtuigbouwer Boeing stapt op. In Amerika is zojuist de hoorzitting tegen vliegtuigbouwer Boeing begonnen. US prosecutors have recommended to the Justice Department that criminal charges be brought against the airline manufacturer Boeing. Ja, dit was een overzicht van de afgelopen tijd. Daarnaast werd gisteren bekend dat Boeing schuld heeft bekend in een schikkingszaak die te maken heeft met die twee dodelijke crashes, hè, met die Boeing 737 MAX toestellen. Onderdeel van die schikking is dat Boeing een boete betaalt van ruim $243 miljoen. Nieuws, het laatste nieuws is een Boeing van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United is een wiel verloren. Rico Luhmann, sector econoom luchtvaart bij ING Research. Het houdt niet op, hè? Nee, er zijn verschillende incidenten geweest dit jaar alleen al. Hè. Dus dan begin je wel te twijfelen aan die kwaliteitscontroles. Wat meerdere mensen doen en ook de autoriteiten. En dat is niet gek. Nee. Straalt dit nieuws allemaal af op Boeing? Het hoeft niet per se de schuld te zijn van die bouwers. Het kan inderdaad ook de schuld zijn van een onderhoudspartij. Maar toch, elke keer weer die naam Boeing hoor je dan. Ja, het is inderdaad steeds Boeing, maar het straalt ook af op de hele sector. En dat is ook de pijn van Airbus eigenlijk. Dat het vertrouwen in vliegtuigen in het algemeen, in het vliegen, daarmee afneemt. Oh ja. Terwijl het, dat gaf ik aan, heel veilig is normaal gesproken. Ja. Het losbreken van zo'n deur is wel erg angstaanjagend natuurlijk voor reizigers. Ja, dat is toch een beetje je worst nightmare, of niet, Bart Rutte? Ja, dat, ik denk wel dat ik daar even van zou schrikken, om het even zacht uit te drukken. Ik moet eerlijk zeggen, als ik vlieg, dat is wel wat afgenomen, hè, doordat we anders ook nadenken over reizen. Mm-hmm. Ik keek er nooit naar of het een Boeing was of een Airbus. Je boekt een stoel, wat die omgeving van die stoel is. Dat liet mij altijd een beetje koud, eerlijk gezegd. Ja. Ja, er zijn hele grote verschillen in interieur. Dus het staat vaak op de deur, hè, als je binnenstapt. En dan kun je het zien, maar veel reizigers valt het inderdaad niet op. Het is ook een mix van de twee merken die je bijvoorbeeld bij KLM ziet in de vloot. Dus het is ook een combinatie vaak van verschillende modellen die ze hebben vliegen. Ja, de problemen voor Boeing, laat ik daarmee beginnen. Hoe groot zijn die? Hoe gaat het bijvoorbeeld financieel met ze? Ja, de problemen zijn best wel groot. Hè. We gaan nu het 16e jaar in van lage productie eigenlijk. Omdat daar ging het in de intro al over. Die twee crashes, 2018 en 2019, die hebben eigenlijk een gigantische daling van de productie ingeluid van vliegtuigen. Omdat ze aan de grond gehouden werden, de toestellen. En er werden inspecties gedaan naar de controles die worden uitgevoerd bij Boeing zelf. Dus dat heeft ertoe geleid dat ze sindsdien eigenlijk niet meer terug zijn op het niveau van toen. Want daarna kregen we corona. Toen was het even heel onzeker of de luchtvaart überhaupt wel een toekomst had. Mm-hmm. Dus die productie ging heel sterk naar beneden. En ook de toeleveranciers gingen daarin mee. En toen hebben ze grote moeite gehad om die productie weer op te schalen. Terwijl de luchtvaart wel weer terugkwam. Veel mensen wilden weer vliegen. 2022, 2023. En nu hebben we dan het incident begin dit jaar met Air Alaska gehad. En de deur die losbrak. En nu zijn ze weer opnieuw onderwerp van onderzoek. Dus, daalt de beurskoers? Ja, de beurskoers is eigenlijk ingestort in 2020. Toen met 2/3 gekelderd, kun je zeggen. Ja. Maar sinds die tijd is de koers helemaal niet meer hersteld. Terwijl het bij Airbus wel het geval was. Dus dat is eigenlijk veelzeggend. En begin dit jaar ging er 1/3 vanaf. Dus na dat incident weer opnieuw. Mm-hmm. Dus best wel een moeilijke situatie voor Boeing. Want u zegt eerder, het straalt af alle gebeurtenissen bij Boeing. Ook op de hele sector, dan zou je zeggen ook op Airbus. Maar daar gaat het een stukje beter mee, desondanks. Ja, daar gaat het een stuk beter mee. Als je kijkt naar wat ze opleveren. Maar ook zij zijn nog niet terug op het niveau van voor corona. Mm. Nou, dat heeft dan weer alles te maken met problemen in de toeleveringsketen. Dus de toeleveranciers die hebben moeite om op te schalen. Dan moet je denken aan de motorleveranciers voor vliegtuigen. En die hebben personeelstekorten, onderdelentekorten. Want er zijn heel veel nieuwe vliegtuigen besteld. En ze kunnen dat eigenlijk helemaal niet aan. Ja, de bestellingen die zijn op recordhoogte terechtgekomen. Dus voor Airbus bijvoorbeeld meer dan 9000 toestellen in bestelling. Terwijl de productie vorig jaar 800 toestellen was. Dan kun je nagaan, dat is meer dan 10 jaar als je dat dan uitrekent. Ja. Ongekend. We hebben echt te maken met een duopolie. Hè? Het is gewoon Airbus en Boeing en dat is het wel zo'n beetje, toch? Ja, dat is het. Dat is eigenlijk sinds de jaren 90 zo ontstaan. Boeing, toen heb je een consolidatie gehad. Boeing nam McDonnell Douglas over. Mm-hmm. En in Nederland hebben we natuurlijk ook Fokker gezien. Wat toen failliet is gegaan in 96. Mm-hmm. Nou, sindsdien, en Airbus is een combinatie van verschillende Europese bouwers. Die ook gesteund werden door Europese landen. Hebben we eigenlijk die twee bedrijven als enige in deze sector. Ja, Boeing begon natuurlijk, hè? Begin 20e eeuw, toch? Rond 19, 15, 16 ongeveer. Dus en Airbus 100, tientallen jaren daarna. Ja, Airbus is in de jaren 70 ontstaan. En sinds die consolidatie is het eigenlijk een duopolie. Dus twee leveranciers van vliegtuigen. Maar dat is ook ergens wel logisch. Want je hebt het over miljarden aan ontwikkelingskosten die bedrijven moeten ophoesten. En dat is ook bij Fokker fout gegaan. Ze moesten ontwikkelen een nieuw vliegtuig en dat ging fout. Ja. En dan ga je ook heel snel ten onder. En daarom kunnen ze het risico alleen maar dragen als ze voldoende groot zijn. Ja, en hebben intussen een enorme concurrentiestrijd met elkaar. Hij was de afgelopen jaren wat heviger dan nu, had ik het idee. Toen werden er ook echt zaken aangespannen, toch? En ja. moest de internationale scheidsrechter er zeg maar bij komen om daar recht over te spreken. Wat was nou het probleem? Het probleem was dat de Europeanen zeiden, ja, jullie Amerikanen, jullie steunen jullie luchtvaartindustrie te veel. En dat was vice versa ook zo. En wat was uiteindelijk de uitkomst van dit conflict? Ja, het gaat vaak over staatssteun. Want bij die ontwikkelingskosten, die miljarden dus, is een bepaalde garantie vaak nodig van overheden. En ja, dan kun je natuurlijk concurrentievervalsing krijgen. We willen niet alleen maar afhankelijk zijn van de Verenigde Staten voor onze vliegtuigbouw. Ja. Dus in die zin hadden we daar grote belangen bij. Ja, maar ze zijn eruit gekomen, toch? Of althans, Gekomen. Nou, nu zie je inderdaad wat u aangeeft. Een heel andere situatie. Er zijn tekorten. Die productie is niet op gang gekomen. Dus eigenlijk is de situatie zo dat er is veel minder concurrentie vanwege al die tekorten. Ze moeten eigenlijk gewoon produceren. En ja. That's it. Dat is wel een probleem dan bij zo'n duopolie. Dat zie je dus nu. Dan lopen ze vast. Ze kunnen vastlopen en dan ben je afhankelijk luchtvaartmaatschappij. Eigenlijk ontzettend afhankelijk van één partij. Dus dat is ook wat je ziet. Ja, en bijvoorbeeld Ryanair heeft een vloot van bijna alleen maar Boeings. En ja, die hebben er heel wat in bestelling, maar die zien nu de vertraging oplopen. En die moeten ook de schema's voor deze zomer dus aanpassen daarop. Ja. Waarom kiezen bepaalde vliegtuigmaatschappijen bijvoorbeeld voor een Boeing of juist voor een Airbus? Welke voor- en nadelen hebben die vliegtuigen? Of zeg je van, nou, eigenlijk lijken ze het heel erg op elkaar? Ja, het zijn vooral verschillen in de uitstraling, dus het ontwerp van een vliegtuig, het interieur. Maar er zijn ook diverse technische verschillen waar ik niet meteen mijn hand op kan leggen. Nee. Dat is meer voor voor piloten maakt het dus uit waarin ze vliegen bijvoorbeeld? Zeker. Ze worden specifiek opgeleid voor één type toestel. En dat is ook wat in deze situatie knelt. Want je kunt niet heel makkelijk vliegtuigen laten komen en het personeel overzetten. Ja. Dat heeft tijd nodig. En daarom is er nu een groter tekort. Ja. Om die verschillen eens even helemaal uit te diepen, hebben we onze verslaggever Marcel Dekker naar testpiloot Alexander in het veld bij de TU Delft gestuurd. Hij gaat met hem in een simulator. De rechterprojector is Het ziet er niet uit als een standaard cockpit, omdat dit is echt een onderzoekssimulator. In een trainingssimulator zou dat dus echte schakelaars zijn. En hier is het gewoon één grote touchscreen. En dan kunnen we dus, nu staat er een 737 overhead paneel op. En straks kunnen we dat aanpassen en dan staat er opeens een Airbus. En afhankelijk wat er nodig is voor het onderzoek. Zullen we eens gaan zitten? Zullen we gewoon eens gaan vliegen? Waar wil je mij hebben? Rechts of links? Hangt er vanaf. ga jij maar vliegen. Ja. Ja, wat je wel merkt is dat mensen Boeing vliegen, dat is een conventioneel vliegtuig. Dat stuurt in feite niet anders dan hoe destijds de DC-2 en de DC-3 vlogen. Die hebben daar toch wel, je had er ook een bepaald soort voldoening uit. Het is heel klassiek, het is heel direct, het is heel eerlijk. Het is daardoor ook niet altijd even makkelijk. En daar kan je ook als vlieger wel een bepaald soort beroepseer uithalen. Het is niet makkelijk om de Boeing goed te vliegen. Daarentegen, mensen die Airbus vliegen, zijn daar over het algemeen minstens zo enthousiast over. Maar een Airbus is een veel moderner concept. In elk geval de A320 versus de 737. Het is toch wel vergelijkbaar, zeg maar, of je klassieke autootje stapt waar je nog de choke moet gebruiken. Misschien moet dubbel klutsen met schakelen. En daarna stap je in een auto met een automaat en stuurbekrachtiging en rembekrachtiging. En lane keep assistance en automatische cruise control. Er zit toch wel. Zie je daar de absolute definitie als we het hebben over het verschil tussen Airbus en Boeing? De filosofie van die vliegtuigen is wel echt anders. Dus Boeing is echt niet achterlijk of minder ver technisch ontwikkeld dan Airbus. Maar die hebben een andere ontwerpfilosofie. Dus bij Boeing gaan ze toch heel erg uit van de vlieger zelf. En ze zeggen, we maken een geweldig vliegtuig. Maar we realiseren ons ook dat er situaties kunnen zijn die wij niet hebben voorzien. En dan moet de vlieger het laatste woord hebben. Als het nodig is om ondersteboven te vliegen, dan zal een Boeing, die laat je dat doen. waarschuwt je wel dat het waarschijnlijk niet verstandig is. Hè, maar het kan wel. Bij Airbus zeggen ze juist van nee, we moeten de vlieger alle vrijheid geven en hem beschermen. Dus daar krijg je in feite een soort cocon waarin je kan manoeuvreren wat je wil. Maar het vliegtuig zorgt ervoor dat je geen enkele limiet overschrijdt. Er is ook, als je Airbus met Boeing gaat vergelijken, een heel groot verschil met het display. Wat je allemaal voor je ziet, om het maar even heel simpel te zeggen. In elk geval bij de A320 is het al helemaal ontwikkeld vanuit het, wat we noemen het dark cockpit principe. En dat is meer bedacht van die systemen die zijn er. Die zijn er in feite gewoon, als alles goed is, hoef je je als vlieger helemaal niet druk om te maken. Dat betekent dus dat als alles werkt zoals het zou moeten werken op dat moment, dan gaat er geen lampje aan. Dus, maar als er iets is wat je aandacht nodig heeft, dan komt er een lampje aan. Dus heel simpel gezegd, als je in een Airbus naar het plafond kijkt, naar het overheadpaneel, en je ziet geen enkel lampje aan, dat is goed nieuws, want dan werkt alles precies zoals het zou moeten werken. Wel zo rustig. Wel zo rustig. En vanuit de gedachte van de ergonomie en van de mens-machine interactie is dat een hele goede manier om een hele ergonomische manier van werken. En bij een 737 kijk je naar boven en er staan altijd wel een paar groene lampjes aan te wijzen dat iets goed is. Of een blauw lampje aan te geven dat iets ook goed is. Of een oranje lampje dat iets misschien niet standaard is, maar het is ook geen probleem. En dan moet je echt kijken van waar kijk ik naar en wat betekent het? Oh, dit hoort nu. Er zit ook een nadeel aan. Op het moment dat je zeg maar, de systemen zo mooi maakt zoals Airbus gedaan heeft, haal je ook weer allerlei nieuwe systemen aan boord die ook weer hun eigen problemen kunnen hebben. En ook bij Airbus zijn er een paar toch wel behoorlijk spraakmakende ongelukken gebeurd. Hoe zit het eigenlijk met de snelheid waarmee je kunt leren vliegen? Is dat bij een Airbus vanwege het gebruiksgemak, zou ik haast zeggen, is die snelheid groter? Uiteindelijk onderaan de streep is het leren vliegen op het toestel. Dat maakt, daar zien we niet, daar zit de winst niet, zullen we maar zeggen. Wat we wel weten is dat het een bloedige concurrentiestrijd is op dit ogenblik tussen Boeing en Airbus. Die wordt al jarenlang uitgevochten. Gaat Boeing verliezen? Dat zou ik niet durven zeggen. Het is wel zo dat op dit moment Airbus qua technologie even de voorsprong lijkt te hebben. Omdat dat Boeing toch vrij lang heeft vastgehouden aan het doorontwikkelen van het bestaande ontwerp. Alexander, ik durf het haast niet te vragen, maar vertrouw jij mij toe dat ik misschien achter dat stuur ga van jou? In de lucht is er maar één antwoord op mogelijk en dat is nee. En trouwens, wat doe je in de cockpit? Maar hier in de simulator is dat geen probleem, dus probeer maar. Eerst. Doe ik het allemaal goed? Zit ik op de goede hoogte? Ja, je moet een beetje kijk uit, je helpt nu de neus wel een beetje zo. Oh, jeetje. Ja, dat is toch, we moeten daar toch landen ook? Nee, maar gaat nu wel een beetje te hard naar beneden. Oké, neem jij het weer over dan? Ja, niet heel goed. Dat is beter. Bij de Airbus was dit niet gebeurd trouwens, denk ik. Je hoort een verslag van Marcel Dekker samen met piloot en testpiloot Alexander in het veld. Bart Rut, heb je nu inmiddels na het horen van dit verslag een beetje een voorkeur ontwikkeld nog voor de een of de ander? Ja, ik denk dat ik dat niet wil volgen. Nee? Je wil zo ontspannen mogelijk, denk ik, ook vliegen. En ik geloof sterk in statistiek. Dus dan weet je ook dat het een veilig vervoersmiddel is. Dus misschien dat de volgende keer als ik in een vliegtuig stap, inderdaad bij de deur kan kijken welk vliegtuig het is. Ja, dat heb ik al geleerd vandaag. Ja. Maar ik ga me er niet te veel op oriënteren. Wat ik me nog wel afvroeg, ik las ook ergens dat Boeing ook een essentiële schakel heeft in de oorlogsindustrie. Is dat nu ook onder? Nou ja, dat is een heel belangrijk punt, want Boeing is niet alleen de burgerluchtvaart. Ze doen ook defensie en ze doen ook onderhoud van de bestaande vloot, die natuurlijk heel groot is. Dus het is ook niet zo dat Boeing gaat omvallen, omdat ze die twee andere poten nog hebben. Ja. En defensie wordt, dat weet iedereen op dit moment, juist belangrijker. Ja, ze zijn too big, too fail. Eigenlijk wel. Ja. Ja. En wat denkt u in de toekomst? Komen de Chinezen er nog tussen? Want ik kan me voorstellen dat ook zij een eigen vliegtuig willen bouwen, van het bouwen zijn. Ja, nou, er is een Chinees merk, Comac genaamd, wat met een toestel, vergelijkbaar toestel, op de markt is gekomen. Dus voor de grotere burgerluchtvaart. Alleen dat is nog niet gecertificeerd in de rest van de wereld, dus buiten China. Ja. Nou, we hebben die problemen gehad en het is goed om ook te zeggen dat de veiligheid gaat boven alles in de luchtvaart. Dat is maar goed ook, omdat we natuurlijk die ongeluk hebben gezien. Ja. En dus dat zal ook niet zo snel gecertificeerd worden in Europa en de VS, denk ik. Daar is iedereen wel terughoudend in. Maar goed, deze tweestrijd blijft dus de komende tijd doorgaan. En als we u allemaal geloven, en dat doen we natuurlijk, want u heeft er verstand van, dan kunnen we met een gerust hart in een vliegtuig stappen deze vakantie. Ja, dat over zeker. Over het algemeen gaat het allemaal goed. Absoluut, ja. Ja. Rico Luman, dankjewel voor dit gesprek. Spraakmakers. Stop. Er is vandaag geen voetbal, er is geen tennis, er is geen wielrennen. Wat moeten we, want rustdag in de Tour, hè? In ieder geval allemaal hebben ze een rustdag vandaag. Vandaag een rustdag. Er wordt daarom ook gesproken over de optie om een meer technocratische premier uit het midden voor te dragen. Het is een rustdag vandaag, maar er is natuurlijk wel gewoon een quiz. Dat moet wat meer politieke en financiële rust geven in het hele verhaal. Ik denk dat jij met een grote glimlach op je hoofd de rustdag ingaat. Het idee is dat met deze oplossing rust en stabiliteit kan worden geboden. Die kunnen we allemaal goed gebruiken, die rustdag. Stop. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Generaal de Gaulle, Charles de Gaulle, die woonde daar in La Boisserie. Dat was een groot huis. Toen hebben ze in een lange rij van tussen de 40 en 60 renners hebben ze tegen de muur van La Boisserie staan plassen. Ja, dat is niet goed voor een muur, hoor. Zoveel zuur er tegenaan. Zeker niet, foto's, wat die mannen pakt in die tijd. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Inderdaad, het valt allemaal onder het klein chemisch afval. Viel het toen allemaal. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Het lijken twee verschillende werelden. Het soms stoffige en duffe imago van textielkunst en de hippe en activistische kunst van graffiti. Maar die twee hebben veel meer met elkaar gemeen dan we denken. Het Centraal Museum in Utrecht bewijst het met de nieuwe tentoonstelling Spuiten en Stikken. Gaan we zo meteen op voortborduren. Nu eerst, er komt heftig weer op ons af. Meer daarover in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Het KNMI heeft vanwege zware onweersbuien code oranje afgekondigd. In de namiddag geldt de waarschuwing in het westen van het land en daarna volgt ook de rest van het land. Bij Weerplaza zit Alfred Snoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanaf wanneer gaat het los? Ja, het is nog een beetje onduidelijk wanneer het precies losgaat. Dat zie je vaak bij dit soort onweerssituaties. Dat dit soort buien vaak hun eigen regime creëren, om het zo maar te zeggen. Dus het lijkt er nu op dat het zeg maar heel laat vanmiddag en anders wel vanavond vanuit zuidwest naar noordoost over het land gaat trekken. Dus Groningen krijgt er als laatste mee te maken. En dan gaat het inderdaad plaatselijk om zware exemplaren. Ja, want gisteren was nog code geel afgegeven voor vandaag. Nu dus oranje. Dus het zijn wel echt pittige buien. Ja, het ziet er naar uit dat het weliswaar heel plaatselijk, want heel veel mensen zullen er in zoverre gewoon een fikse regen- en onweersbui van meekrijgen. Maar op sommige plaatsen kan het echt even wat pittiger uitpakken met hagelstenen en zware windstoten van zo'n 80, 90, misschien wel 100 kilometer per uur. Dus dat er later vandaag lokaal schade gaat optreden, stormschade, ja, dat denk ik wel. Maar op heel veel plekken ook niet. Maar goed, waar het gaat gebeuren, dat weten we pas op het laatste moment. Dus het is wel verstandig voor iedereen in het land om toch maar even voor de zekerheid te zorgen dat je erop voorbereid bent. Ja, want wat voor soort overlast kunnen deze buien dan veroorzaken? Nou ja, in het verkeer natuurlijk. Als het even hard gaat regenen, dan heb je slecht zicht. Het kan er hard bij waaien. Nou, de hagel, als dat er eventueel bij zit, is natuurlijk ook geen pretje als je op de snelweg daar plotseling mee geconfronteerd wordt. Maar ook in je achtertuin. Trampolines, zonneschermen die naar binnen moeten. Ja, dat soort dingen, daar moet je aan denken. Want voordat de buien komen, is het vanmiddag gewoon prachtig weer. En zit men vooral buiten, degene die vrij zijn. Zuid-Nederland bijvoorbeeld, wat vakantie heeft. Dus ja, je wordt er opeens door verrast door die buien later vandaag. Goed om dat alvast te weten. Alfred Snoek van Weerplaza, dankjewel. Nederlandse zeehavens zijn minder aantrekkelijk geworden voor drugscriminelen, zegt de douane. Er worden veel minder drugs onderschept. In het afgelopen half jaar was de vangst ruim 16.000 kilo. En een jaar eerder nog ruim 28.000. Volgens de douane lijken maatregelen tegen drugssmokkel succes te hebben. Nederland werkt beter samen met landen in Latijns-Amerika, waar drugs vandaan komen. En er zijn meer specialistische opsporingsteams. En bij controles wordt beter samengewerkt met het bedrijfsleven. De vader van een baby die gisteren in Rotterdam overleed, is vrijgelaten. De politie spreekt van een zeer tragisch incident. De baby werd aan het einde van de middag in zorgwekkende toestand ontdekt in een auto. De hulp mocht niet meer baten. Een wethouder Gerben But van Ooststellingwerf in Friesland verhuist naar een andere woonplaats na bedreigingen. De GroenLinks-wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit wordt naar eigen zeggen al anderhalf jaar bedreigd om zijn politieke kleur en ook zijn standpunt over de terugkeer van de wolf. De mensen in België moeten nog eens goed zoeken of ze ergens muntgeld hebben liggen. Dat vraagt de Belgische regering in een campagne omdat winkels een tekort hebben aan wisselgeld. Naar schatting zou er 200 miljoen euro aan verloren munten rondslingeren. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn 11 mensen om het leven gekomen na een zware aardverschuiving. Die ontstond door hevige regenval. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi over de slachtoffers. Het zijn vooral mijnwerkers die illegaal goud afgraven in een kleine mijn. Ze waren daar bezig toen ze verrast werden door de modderstroom en daaronder werden begraven. Verder zijn het inwoners van een nabijgelegen dorp waar veel van die mijnwerkers vandaan komen. Een aantal huizen is ingestort door de modderstroom en daar zijn dus ook slachtoffers bij gevallen. De hulpverleners hebben moeite met de reddingsoperatie omdat het gebied slecht toegankelijk is. 1 op de 5 Nederlanders ging vorig jaar niet op vakantie, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De meeste mensen die niet op reis gingen zijn volgens het CBS gewoon liever thuis. En vooral bij mensen boven de 45 was dat het geval. En anderen sloegen de vakantie over door gezondheidsproblemen of geldproblemen. Onder Nederlanders met de laagste inkomens bleef 38% thuis. En bij de groep met de hoogste inkomens was het slechts 8%. Officieel gebruiken nog maar 7 kantoren in Nederland wegwerpbekertjes. Sinds begin dit jaar moeten kantoren herbruikbare bekers gebruiken. Of ze moeten zich melden bij de inspectie en aantonen dat de bekertjes die gebruikt worden aan strenge voorwaarden voldoen. De ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, zegt dat overheids- en onderwijsinstellingen massaal zijn overgestapt op herbruikbare bekers. Van kantoren van bedrijven en andere organisaties is er een minder goed beeld. De ILT denkt dat veel meer kantoren nog wegwerpbekers gebruiken dan alleen de 7 kantoren die zich gemeld hebben. Het weer. Het KNMI heeft dus code oranje afgekondigd voor het hele land. Vanaf 4:00 worden er zware regen- en onweersbuien verwacht. Kans op overlast is daarbij dus. En eerst nog wel droog en vrij zonnig met 25 graden aan zee tot ruim 30 graden in Limburg. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een drietal files. Allereerst op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar rijdt het langzaam tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Heeft alles te maken met een spoedreparatie. Je kunt momenteel ook geen gebruik maken van de verbindingsweg naar de A4 richting Amsterdam. Handig om te weten. Verder naar de A76 vanuit Geleen. File voor de Duitse grens. Ongeveer 3 kilometer met een kwartier vertraging. Komt daardoor een politiegrenscontrole. En tot slot de N207. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Raanstaterwoude, komt door bergingswerkzaamheden. Ster. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Kijk op Montel.nl of kom langs bij een van de 34 Montel-winkels en profiteer van 5% extra korting. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Welkom terug bij Spraakmakers. Het is bijna 9:09. Dit half uur krijgt u natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we dan alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, hoe heet de acteur die bekend maakt in zijn volgende film een vrouw te spelen? Ik heb gewoon een rotkop en ik speel alleen maar dit soort rollen. En nou sta ik hier op hakken en in heel mooie make-up. En ik kom nog dichter bij mezelf. Ik ben wel mooi. Klein hintje erbij, hij heeft van zichzelf al lange haren. Tegen 11:30 hoort u het antwoord. Hier aan tafel, Rico Luman, sector-econoom luchtvaart bij ING Research, die ons net heeft bijgepraat over de concurrentiestrijd tussen Boeing en Airbus. En spraakmaker Bart Rutte, artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht, die ons een nieuwe kijk gaat geven op textiel en graffiti. Want wat hebben die twee nou met elkaar gemeen? De een heeft de letterlijke reputatie nogal stoffig en truttig te zijn, terwijl de ander activisme en tegencultuur uitstraalt. Toch zijn ze eigenlijk twee handen op één buik. En om dat zichtbaar te maken hangen ze deze zomer in het Centraal Museum in Utrecht gebroedelijk bij elkaar in de tentoonstelling Spuiten en Stikken. Bart Rutte, niet te verwarren met het BNNVARA-programma Spuiten en Slikken. Was het nog lastig om deze titel erdoor te krijgen bij de rest? Nou, meestal zitten we met een projectteam na te denken over een titel of zo'n soort open call. En deze die kwam bij mijzelf op een gegeven moment boven druppelen. Maar ik dacht, is hij niet te funky of misschien zelfs een beetje ordinair? Dus toen hebben we hem uitgezet binnen de organisatie met een polletje, met een aantal andere titels ook als suggestie. En toen werd hij met name ook door wat jongere medewerker erg omarmd. En het is een tentoonstelling die we altijd, of tenminste is de laatste keer helaas dat we doen, maar dat we in de zomer een tentoonstelling maken die ook maar 9 weken staat. Een beetje vergelijkbaar met de zomervakantie. Omdat we in Utrecht heel veel jonge mensen hebben die niet in die periode op vakantie gaan. Dus we zijn natuurlijk een hele levendige stad in deze periode. En het is wel ook echt een tentoonstelling die, nou ja, van tieners tot mensen die zich nog steeds als jong associëren, proberen aan te spreken. Ja, want als je het hebt over spuiten en stikken, dan denk ik wel meteen aan graffiti. Ja. Dat dekt de lading wel. Maar als je op textielkunst googelt, ja, dan kom je toch veel uit gechargeerd bij vrouwen van een zekere leeftijd. Die samen borduren. Ja. Ja, het leuke is dat ook veel jonge mensen samen borduren. Hè. Dat kan je straks ook bij ons in het museum. Bijna iedere donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag zijn er workshops. Kan je aanschuiven bij een tafel waar gewerkt wordt. Mm-hmm. Maar het is ook in de hedendaagse kunst op dit moment ongelooflijk hip. Er zijn ontzettend veel kunstenaars die zich uitdrukken door middel van technieken uit de textielkunst. Dat kan zijn borduren, dingen laten weven. We hebben bijvoorbeeld in Tilburg natuurlijk een fantastisch textiellab waar met computergestuurde programma's de meest waanzinnige wandkleden kunnen worden gefabriceerd. Daar hebben we ook weer een paar nieuwe voorbeelden van hangen. Dus het is eigenlijk een veld of een discipline waar op dit moment heel veel te doen is. En dat brengen we niet in kaart. Het is niet een soort wetenschappelijke verhandeling over van, nou, hoe zit het nou allemaal. Maar hebben we heel veel verschillende voorbeelden van textielkunst bijeengebracht naast inderdaad wel iets meer macho graffiti kunst. Ja, ja, en die textielkunst is natuurlijk in wezen een oude kunstvorm. Ja. En een mooi voorbeeld daarvan vind jij het wandkleed van Bayeux. Ja. Vertel daar eens over. Nou ja, mensen gaan misschien dadelijk ook weer naar Frankrijk op vakantie. Kom je in de buurt van de plaats Bayeux, ga zeker kijken. Dat is een 70 meter lang kleed uit de 11e eeuw. Het verbeeldt een slag van Hastings uit de 1066. Als je daarover nadenkt hoe lang dat geleden is, dan begint het al bijna te duizelen. En ook het feit dat die draadjes die toen gestikt zijn, nog steeds op de juiste plaats zitten. Dat je inderdaad een soort voorstelling krijgt van een belangrijke slag die de Fransen de Engelsen toebrachten. Het is misschien ook een beetje voor het EK. Wij willen dat natuurlijk dadelijk ook, die Engelsen verslaan. En ja, dat is zo'n mooi voorbeeld van de vertelkracht die kan zitten in een wandtapijt. En dat is ook iets wat je eigenlijk nooit gestopt is. Er zijn nog steeds mensen die zich uitdrukken door middel van een wandkleed. Door vaak ook collectief ergens aan te werken. Dat is ook een heel mooi gegeven van textielkunst. Dat het niet die individuele brushstroke van de kunstenaar is. Maar dat het vaak samen met een gemeenschap gemaakt wordt. En wat je bijvoorbeeld ook bij ons in de tentoonstelling kan zien. Dat er ook kunstenaars zijn die bijvoorbeeld oude ambacht. Die dreigen te verloren te gaan. Mm-hmm. Hè? Bijvoorbeeld ook Palestijnse manieren van stikken. Dat die de aandacht krijgen en getoond worden. Ja, Riekele, ben je ook bewust van geweest ook van deze vorm van kunst? Nou, eigenlijk niet, nee. Je stelt je wel iets bij voor, maar ik had ik daar geen handen en voeten bij nog. Ik vroeg me wel even af, Bart, als ik mijn kinderen nu mee wil krijgen naar het museum. En dan denk ik tenminste dat graffiti spreekt ze wel aan misschien. Hè? Wat kunnen ze daarvan zien? Ja, we hebben een hele mooie oude collectie graffiti. En dan heb je dus niet over de 11e eeuw natuurlijk, maar over de jaren 70, 80. Dat graffiti opkwam in de wereld. Daar hebben we een aantal voorbeelden van. We zijn de gelukkige bruiklener, zoals dat heet. Wij mogen dus langere tijd beschikken over een fantastische collectie vroege graffiti kunst uit Nederland, van de familie Wildenberg. Die hebben wij samen met Creative Lab Utrecht. Dat is een collectief van street artists. Een enorm netwerk hebben van graffiti-makers. Dat heette schrijvers, dat heb ik al geleerd. Dus je moet het niet hebben over kunstenaars, maar over de schrijvers. Die hebben we eigenlijk bereid gevonden om samen met ons naar die collectie historische stukken uit de jaren 70, 80 te kijken en dat te koppelen aan makers van nu. Nou, het was ontzettend leuk om mee te mogen maken. We hebben een week lang bijna vrij spel gegeven aan graffiti-makers van nu. Die zijn op allerlei plekken in het museum aan de slag gegaan. Dus je hebt ook een soort staalkaart van verschillende stijlen graffiti die nu ook gemaakt worden. En dan in dialoog met die stukken van soms alweer bijna 50 jaar geleden. Dus dat kan je daar ook meemaken. Klinkt leuk, ja. Krijg je ze mee op deze manier? Nou, ik krijg een beetje een overzicht van hoe dat is ontstaan en ontwikkeld. Dat is misschien wel leuk. En het is gewoon imponerend. Weet je. Ja. Het is groot. Hè. Er zijn gewoon grote graffiti-stukken van 10 meter is er eentje. En ja, je kan nu eens een keer gewoon echt erbij stilstaan. In de auto rijden langs of op de fiets rijden langs. Ja. En nu krijgt het denk ik wel de aandacht die je het af en toe heel graag wil geven. Ja, want dat is interessant. Ze hebben een aantal zaken gemeen, deze twee kunstvormen. Textiel en graffiti. Eén daarvan is, zeggen jullie, het is onderbelicht. Het zijn twee vormen die je niet standaard in een museum ziet. Nou gaat het met de textielkunst op dit moment zo hard dat je dat best veel ziet. En wat ze natuurlijk echt gemeen hebben is dat ze vaak vanuit een zijlijn commentaar geven op de maatschappij. Er zitten vaak politieke of maatschappelijke of bewustzijnslagen in die jou heel erg attenderen. Maar kijk even hoe we het ook kunnen organiseren, of geef hier ook eens aandacht aan. En dat vind ik heel mooi om te zien, dat we dat nu bij elkaar brengen. Het is een tentoonstelling die we echt in een snelkookpan tempo hebben gemaakt. Er is eigenlijk maar 3/4 jaar aan gewerkt, wat redelijk ongebruikelijk is voor een tentoonstelling. En daardoor voel je ook bijna die energie van die twee disciplines. En wat ik zelf zo ontzettend leuk vind, is dat ja, er wordt ook echt geparticipeerd. Weet je? Je kan op, wat ik al zei, op verschillende dagen zelf aan de slag. Je kan ook buiten graffiti spuiten. Er zijn ook workshops voor. En in zo'n participatieproject zie je ook dat er gesprekken ontstaan. Als je samen aan tafel zit om gewoon met je naald en draad iets moois te maken met elkaar, ja, dan ontstaan er gewoon gesprekken tussen de mensen. Dat vind ik als museumdirecteur geweldig, dat je dat kan faciliteren. Maar is dat ook heel vaak het doel dan van die kunstenaars die met deze kunstvormen werken? Dat, weet je, dat activistische? Die zijn er. We hebben een hele mooie tafel bijvoorbeeld van de Utrechtse kunstenaar Jolanda Schouten. Die begint aan een nieuw project, de borduurtuin. Daar hangt ook al een kleed waar, let wel, bijna 400 mensen aan gewerkt hebben. Als je daarover nadenkt, dat je naar een stuk textiel kijkt waar 400 verschillende handen iets hebben toegevoegd. Ja. En vormt dat één beeld of heeft iedereen zijn eigen ding gedaan? Uiteindelijk vormt het één beeld. Ja. En voegt men toch allemaal zelf iets toe aan een generiek beeld van een tuin. Maar er zitten heel veel persoonlijke boodschapjes in. Maar tegelijkertijd hebben we ook fantastisch werk van de super hippe kunstenaar Isgram Adams. Een Zuid-Afrikaanse kunstenaar die op hele verschillende manieren met textiel omgaat. Daar zie je kleine schelpjes, zie je vormen van nikkel verwerkt. Er zijn hele verschillende materialen die hij samenbrengt op een prachtig wandkleed. En tegelijkertijd daar een heel, toch ook wel wringend verhaal over misstanden in Zuid-Afrika mee aankaart. Ja, ja. Jullie hebben ook een installatie, hè, van Patricia Kersenhout. Guess Who's Coming to Dinner Too. Ja. Wat kun je daar zien? Ja, het is een installatie, dus het is een nippel ruimte in beslag. Ja, we hebben nu, moet ik eerlijk zeggen, 1/4 deel staan. Het werk is eigenlijk veel groter. En dat is wel bijzonder, want dat hebben we met verschillende musea in Nederland samen aangekocht. En wij als Centraal Museum in Utrecht hebben 1/4 deel. Dat laten we zien. Ja, ik heb de webcam zien trouwens nu als voor de mensen thuis. Een plaatje inderdaad. Ja. Een heel politieke tafel, omdat al die kleden die erop zijn, dat zijn allemaal odes aan vergeten activisten. Het is een knipoog naar een werk, of niet eens een knipoog. Mm. Misschien wel een schreeuw naar een ouder werk uit 1974... wat ooit gemaakt is door Judy Chicago, een hele belangrijke feministische kunstenaar. Die zei van, joh, waarom zien we in de beeldende kunst bijna geen vrouwen? Waarom zien we in de filosofie bijna geen vrouwen? 1974. Deze Patricia Kersenhout, Nederlandse kunstenaar, heeft daar een commentaar of eigenlijk een toevoeging op gemaakt. En gezegd van, ja, klopt, Judy, maar je hebt het alleen over witte vrouwen gehad. Ik wil graag een tafel maken voor zwarte vrouwen. Dus het zijn allemaal odes aan belangrijke zwarte vrouwelijke denkers, doeners, et cetera. Was het moeilijk ook? Want er komt heel veel van deze kunst, komt uit jullie collectie. Was het heel lastig nog om daar een keuze uit te maken? Nou, dat hebben we dus ook weer samen met een andere partij gedaan. We proberen met co-creatie ook echt wel nieuw licht te laten schijnen op de collectie. Mm-hmm. Creative Lab Utrecht, dat is een collectief uit Nederland wat heel kritisch kijkt naar de geschiedschrijving van textielkunst. Ja. Die hebben eigenlijk vrij spel gegeven om bij ons in de collectie lekker rond te struinen. Er zit eigenlijk weinig zorg aan wat dat betreft. Nou ja, dan heb je nog heel veel dialoog en soms worden er dingen gekozen die al 180 jaar niet, weet je, bekeken zijn. Omdat ze al 180 jaar in een collectie zitten, dan moet er soms nog wel eens wat opgeknapt worden, et cetera, et cetera. Dus het was een heel intensief project. En dan kan je ook weer met een digitale luistertafel allemaal mensen over horen reflecteren van wat ze erin zien of wat ze denken dat het betekent. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Spuiten en stikken nog tot 8 september te zien in het Centraal Museum in Utrecht. Time leaves us polished stones. U2 was dat met Ordinary Love. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Goedemorgen, Daan Timmer uit Hilversum. Hoi. Fijn dat je er bent. Je bent 31 en je hebt net je scriptie ingeleverd voor je bachelor geschiedenis. Ja, met een beetje vertraging, maar nou ja. Het is uiteindelijk gelukt. Ja, de scriptie is af. Maar ja. Heb je er ook al een cijfer voor of niet? Ja, het was nou ja, een beetje... in mijn hoofd was meer kilo dan het echt was. Okay. Maar nou ja, zoals met zoveel dingen... Als je het eenmaal af hebt, dan denk je... Oh, dit had beter gekund en dat had beter gekund. Ja. Maar je bent door. Ja. Dat dus, is het belangrijkste. Precies. Ja. En hoe zit je vandaag in de wedstrijd qua nieuwsquiz? In het algemeen redelijk goed op de hoogte van een heleboel dingen. Of dat nou is wat er gevraagd wordt, is weer een tweede. Mm-hmm. Maar daar gaan we zo achter komen. Ja. Ja, want je moet vandaag Anton van de Zanden uit Zomeren Eind verslaan. Die heeft gisteren 42 punten neergezet. Ik wens je heel veel plezier. Dank je wel. On April 4th, 1949... The North Atlantic Treaty was signed. Het bondgenootschap bestaat 75 jaar. Reden voor heel veel feesten is er eigenlijk helemaal niet. Onze premier Dick Schoof is erbij. Dat is voor hem natuurlijk wel heel bijzonder. Maar... Het belangrijkste agendapunt is dan ook... Support to Ukraine. En dat betekent ook dat de steun die wij aan Oekraïne geven... dat we die voluit zullen moeten voortzetten. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization. De NAVO bestaat dus 75 jaar. Dat wordt gevierd met een top, maar niet zonder zorgen. Vraag 1. In welke stad vindt de NAVO-top plaats vanaf vandaag? Washington, D.C. Ja, dat is goed. Daar werd het bondgenootschap opgericht in 1949. Vraag 2 dan. Steun aan Oekraïne zal een belangrijk punt op de agenda zijn. Vanwege de bombardementen gisteren komt vandaag ook welk ander internationale orgaan bijeen? De VN-veiligheidsraad. Ja, Zelensky had de Veiligheidsraad opgeroepen om samen te komen om de aanvallen van maandag te veroordelen. De bijeenkomst is vooral symbolisch gezien Rusland een van de permanente leden is en dus een veto mag uitspreken. Vraag 3 dan, luister hier even naar. Vanavond gaat er weer een Europese raket de ruimte in met aan boord high-tech uit Nederland. Hier hangt een hoofdmotor aan, is net zo sterk als ongeveer 1000 Formule 1 auto's. Een Europese raket met een Nederlands tintje wordt vandaag gelanceerd. De vraag, hoe heet de raket? De Ariane 6. Ja. Als alles goed gaat is de lancering in Frans-Guinée vanaf 8 uur vanavond. Vraag 4 dan. 3 onderdelen zijn Nederlands. 2 frames zijn in Oegstgeest gemaakt. En de ontsteker voor de hoofdmotor komt uit welke provincie? Noord-Brabant? Ja, ze hebben er lang aan kunnen werken, want de lancering was eigenlijk gepland voor 4 jaar geleden. Dus ze hadden wat speling. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Wie spreekt deze hoopgevende woorden? Ja, ik heb er vertrouwen in. En we kijken er naar uit. Geweldig affiche. In een geweldig stadion, geweldige sfeer en we gaan ervoor. Dat is natuurlijk de bondscoach, Koeman. Ja, inkoppertje, hè? Klinkt voor zijn doel toch haast euforisch. De verder altijd nuchtere bondscoach. Je kunt een extra punt scoren met de vervolgvraag op deze vraag. Voor de makkelijke vraag, als je hem goed hebt, krijg je 1 punt. Voor de moeilijke vraag krijg je 2 punten. Wat wordt het? Doe maar makkelijk. Makkelijk, ja? Ja. We maken ons op voor de halve finale morgen. In welke stad wordt die gespeeld? Oh, Dortmund. Ja. Veel te makkelijk, hè? Ja. Toch voor moeilijk moeten gaan. Maar die krijg je nou niet meer. Nee. Nee. Het gaat hartstikke goed ook, Daan. We gaan richting de hintsvraag. Daar kun je maximaal 4 punten bij krijgen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg je stop. Maar denk goed na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient. Daar gaan we. 4. Ik kan het wel schudden. 3. Maar ik hoop dat men mij ook de hand reikt. Stop. Dik Schoof? Voor 2 punten hadden we in mijn tweede week schuif ik aan bij de wereldleiders. En voor 1 punt gisteren bracht ik mijn eerste bezoek aan Brussel als premier. En dan komen we uit bij Dik Schoof. Ja, die voor 4 punten, ik kan het wel schudden, handjes schudden. Hè? We hebben dat gisteren vooral veel zien doen. En 3 punten, maar ik hoop dat men mij ook de hand reikt. Ja, weer dat handen schudden natuurlijk. Maar Schoof kan ook wel wat hulp gebruiken. Precies. Als redelijk onervaren man op dit toneel. Daan, je moet 5 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Oké. Ja, klaar voor? Ja. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke organisatie waarschuwt dat het demonstratierecht in Europa onder druk staat? Amnesty International. Ja, via welke provincie komt het noodweer ons land binnen vanmiddag? Zeeland. Ja, 1 op de hoeveel Nederlanders ging vorig jaar niet op vakantie? 1/5. Ja, Joe Biden vereerde welk tv-programma met een telefoontje? Saturday Night Live? Nee, Morning Joe. Hoe heet de acteur die bekend maakte zijn volgende film een vrouw te spelen? Tycho Gernot. Ja, als de hintsvraag ook. Na 22 jaar is het lichaam van een bergbeklimmer teruggevonden in welk land? Peru? Ja, hoeveel procent van de VVE's heeft te maken met langlopende conflicten? Een derde, 33 procent. 40 procent. Sinds gisteren kost een aandeel van welk Nederlands bedrijf voor het eerst meer dan 1000 euro? ASML? Ja, een foto van welke voetballegende met het talent Jamal als baby gaat na 17 jaar viraal? Messi. Ja, welke tennisser was na zijn overwinning gisteravond woedend op het publiek? Djokovic? Ja, welke oud-president heeft zich verrijkt door juwelen en andere luxe geschenken Bolsonaro. Te kopen? Ja, Belgen worden opgeroepen om wat voor soort geld uit te contant. Geven? Ja, hoe heet de 40-jarige sprinter die toch voor Nederland mee mag naar de Olympische Spelen? Pas. Giulian Di Martina. Maar geen nood hoor, je gaat aan kop met 90 punten, Daan. Mooi. Ik zie, er wordt heel hard gejaagd hier achter ons in de regie. Je hebt één fan, die ging echt super lekker. Ja. Alles landde. Ja, de dingen die ik niet wist, maar op zich ging het lekker, ja. Je zat er ook redelijk relaxed bij. Ja. Ja, nou, mooie score, 90 punten, daar kun je prima de week mee winnen, zou ik kunnen ook zeggen. Ook weer thuiskomen. Ja, precies. Nou, wie weet zien we dan dus ook vrijdag weer terug. Dank dus voor je komst. Dank ook aan mijn gasten van vandaag. Spraakmaker Bart Rutte, artistiek directeur van Centraal Museum. En Rico Luhmans, sector-econoom luchtvaart bij ING Research, die ons nogmaals op het hart drukte dat vliegen echt veilig is. Of je nou met een Boeing gaat of met een Airbus. En dat is toch prettig om even te horen zo vlak voor de vakantie. En zo meteen hier op Radio 1 is er Sven op 1. Maar niet met Sven Kokkelman, maar met Thomas van Groningen. Thomas, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Ik ga praten met Natasja van Wezel. Want vandaag zou haar vader 73 zijn geworden. Max van Wezel, legendarisch politiek verslaggever, politiek journalist. En ik ga praten over zijn nalatenschap met haar. Dat is zometeen om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we natuurlijk weer om 9:30. Beginnen we met Stand.nl. En nu kunt u luisteren naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Kirsten Klomp. Ik wens u nog een hele fijne ochtend. Dag. Dit was een programma van KRO NCRV.